من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Waislamu, leo tunaendelea na sehemu ambayo imebakia katika muhadhara wetu tulioanza katika siku ya jana. Muhadhara wetu ambao tuliuanza jana, leo tunaendelea katika sehemu yake ya pili. Kwa hakika suala ambalo tumelizungumza kwenye muhadhara wa jana ni suala kubwa, na hili linaingia katika mlango wa arafu sharra la li sharri li tawqihi wa man lam ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa'u fihi. Ni mlango ambao unafahamika mlango wa kujua shari, kwa ajili ya kutahadhari kuingia katika shari, kwa ajili ya kutahadhari usije ukaingia katika shari. Ni mlango wa kujua shari kwa lengo la kutaka kuitahadhari shari. Na kuwasoma na kuwajua watu wa batil na hila zao ni moja katika suala la kuwatambua watu wa batil na kuzijua hila zao kwa ajili ya kujikinga nazo. Na maelezo ndio yale yale tuliyotoa jana, na kwa maelezo yale tuliyotoa jana, leo tutaendelea kutoa mifano. Tutapiga mifano kwa ajili ya kuweka wazi, maana jana tulianza kutoa mifano michache miongoni mwa mifano mingi ambayo inahitaji kuwekwa wazi kidogo. Na hii mifano mara nyingi ndio ambayo inawafahamisha watu kwa uwazi, na inauma, inakuwa inaumiza katika nafsi za baadhi ya watu. Kwa hiyo inshallah tutajilazimisha leo kuzungumza kwa insafu kama kawaida yetu, bila kumdhulumu yoyote haki yake katika damu yake na heshima yake na kila kitu chake. Tutazungumza maneno ambayo tunayaona yanafikiana na kitabu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatutoka hapo kwa kufuata njia ya wema waliotangulia katika hili, katika suala la dini. Tumefahamu kwamba miongoni mwa hila na njia wanazozitumia watu wa batil ni kufanya fujo na kuyafanyia fujo mafundisho ya haki, ili yasiwafikie watu kama yalivyo. Na tukatoa mfano au tukalithibitisha suala hilo kwa aya 26 ya sura Fussilat, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. لقول الإمام ابن كثير وذلك لقول الإمام عبد الرحمن السعدي قد تفسير زاو تفسير ابن كثير كذلك تفسير السعدي نين مرادي وآية هز وكيليغ سوال هيلي وانبا هز اندي يتبيع ولزكوا ناس وتباطل وفني فوجو ويفني فوجو ما عندي كفاني نقصوم ili watu wengine wasisikie kwa sababu wakisikia wataelewa haki na kuelewa haki kwa wao ni madhara wanaweza wakadhurika kwa sababu watakosa maslahi yao kwa maksudi wanaamua kufanya fujo kadhalika katika njia zao wanazitumia ni istihza na sukhriya kuwafanyia shere watu wa haki na kuwafanyia istihza kadhalika kuwapa majina mabaya kwa lengo la kutaka watu wawapuuze na wachukie hao ambao wanaitwa kwa majina hayo mabaya yani tamfir lengo lao ni kufanya tamfir yote haya tuliyasema na tulisema kwamba tutatulia mifano na mifano yake iko mingi jana tukaanza kutoa baadhi ya mifano ambayo kwa hakika hasa tulijaribu kuifunga-funga mifano ile isiwe wazi zaidi tukaweka katika kiasi cha watu kuweza kufahamu tu lakini lau kwamba tuzungumza kwa undani zaidi na mimi nilizungumza siku za nyuma kwamba lau tuzungumza kihakika hasa na tuamua kusema basi hao wenye kupigwa mifano watajitokeza barabarani na hatufanyi hivi kwa sababu tuogopa au watuachi hili kwa sababu tuogopa lakini tuachunga maslahi na kadri ya haja mtu aelewe yani ala akali mtu kuelewa kwamba ameelewa kitu fulani lakini lau ushindani wa maneno kama tuanza tuasema wale ambao tunawapigia mifano hawawezi kuvumilia sasa kama tulivyoona tuliona kwamba njia na mbinu wanazozitumia ni nyingi hawa watu wabaki na tumezitaja baadhi na moja katika hayo ni kufanya tamfiri na tamfiri hii yani kisema tamfiri kingine neno hili nikana jisahau na likariri kila mara nikisema tamfiri ni kwamba mtu anafanya kampeni za watu wamkimbie wamuache mtu fulani wamchukie wasimsikilize ndio muradi au makusudio nikisema neno tamfiri nadhani wenye kunisikiliza watakuwa wamenielewa. Kwa hiyo uenda neno hili nikiwa nalikariri kila mara. Na kusudia nini? Nikisema tamfir ni kuwafanya watu wakimbize kwa sababu ya neno farra ya firru tamfir infarra yanfarru. Au tatanaffara. Sababu infarra yanfaru infirara itakuwa. Kwa hiyo itakuwa tanaffara yatanaffaru تنفيرا طيب وهي تنفيري معنى yake ni kuwakimbiza watu kuwachangua watu kuweka mbali watu wasisogelee jambo fulani wamchukie mtu fulani wasimsikilize mtu fulani wasimsogelee mtu fulani hii ni tanfiri sasa neno hili nitakuwa nikilitumia kwa hiyo lengo wanalitumia au lengo la njia hizo wanazozitumia hao watu wa batili za kuwasema watu fulani vibaya na kuwajeruhi watu fulani na kuwakashifu watu fulani na kuwazulia watu fulani lengo lao ni tamfiri wanataka watu wengine wafahamu kwamba dawa salafia ni dawa potofu wataka watu wengine wafahamu kwamba walinganizi wa dawa salafia si wa kweli na dawa yao ni ya batili wataka watu wengine wafahamu kwamba Uislamu si dini sahihi kila namna watu wa batili wanavyofanya na tamfiri wanazozifanya lengo lao ni hilo sasa wanaanza tamfiri zao ima kuzielekeza kwa maulama au kwa tulabu ilmu au kwa vitabu au na vinginevyo kila ambacho kinaonekana kina athari ya kuvuta katika haki basi kile kinachovuta ndicho ambacho kitapewa jina baya. Ibn Qayyim ana maneno mazuri sana katika jambo hili kuhusiana na watu wa batil. Asema taqulu hadha amezungumza katika Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursala. Kisha akasema in shi'ta qutta dha tayy zanabir. هذا نداد النحل إن شئت مدحته وإن قلت وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير قيء الزنابير أسمى وكتاك وتسمى هو نئوت أو نأسالي ينوكي ويسيف إكي وأسالي وميبند وسمى لا أسالي ينوكي هي نزوري سانا أسالي سافي كبيس ينوكي هي وكيسفية ukiichukia ukitaka utasema haya ni matapishi ya nyuki. Si ndio? Matapishi ya nyuki. Kwa nini unafanya namna hiyo? Mtu kaambia wewe unakula matapishi. Hayo si matapishi hayo. Ya nini? Ya nyuki. Si ndio? Kuna kitu katika nafsi kinaingia. Unaona kwamba mtu anakula vipi matapishi? Lakini anakusudia asali. Asali lakini yapewa jina jingine sio kuwa laki. Kingine lakini lengo ni tamfir. Lengo lake ni tamfir, kuwakimbiza watu kwa sababu umechukia kitu fulani. Sasa watu wa batili wanafanya hila hizo. Wanawafanyia maulama. Kwa maana kwamba ili watu wasiwasikilize maulama hao. Ili watu wasiwasikilize maulama hao. Na wale wasiwe na imani na maulama hao. Ikiwa wamekosa imani, hawana imani nao, hawana imani na wanawachuoni hao kuwaamini, wala hawana thika nao, ina maana kauli zao hawatozichukua na wala hawatorejea kwao. Nasema naam, taqulu hadha, katika riwaya imekuja midadun nahli tamdahuhu wa intasha qulta dha qai'u zanabiri madhan وَذَمَّنْ وَمَا جَوَزْتَ وَصْفَهُمَا وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُؤُ التَّعْبِيرِ وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُؤُ التَّعْبِيرِ مَنْوَانَ يَزُمْزَ بِالْقَيْمِ كَتِكَ الصَّوَعِقُ الْمُرْسَلَةِ انتقل إليه ويرجية بعدها إن شاء الله كما يليه زيدي. لكن نسيما ولو وطوى باطل ونزيل كيسا جهودي زاو زا تنفير كتكن جيازاو نتزفانيا إلي وطوى سيوانبوك كتك حقي wanaelekeza juhudi zao za tamfiri na hila zao kwa maulama wale maulama wa haki, ili watu wengine wasiweze kuwasikiliza wale maulama kwa sababu tayari washafanywa tani. Mfano kuwaita wale wachuoni kwamba hawa ni maulama wa hedhi na nifasi, kama kauli zilizozungumzwa huko nyuma kwamba hawa kina Shafi kina nani walizungumza baadhi ya Mu'tazila huko nyuma na baadhi ya Ahlul Bid'ah kwamba ilmu ya Shafi na Ahmad bin Hanbal na wengineo hazitoki ndani ya sarawili al-mar'a, hazitoki ndani ya sarawili al-mar'a. Naam, maneno haya nikiyatafsiri ni aibu, tubaki hivyo hivyo. Lakini wanachuoni walitukanwa kwa matusi haya kwamba fiqhi alionayo Shafi'i na fiqhi alionayo Ahmad bin Hanbal na wengineo ni fiqhi inayofungamana na masala ya hedhi na nifasi, masala ya kustanji. Asema hasipituki fiqhi zao nje ya sarawili al-mar'a. Naona vibaya tu kusema ni sarawili al-mar'a, waliofahamu wafahamu. Haya ni matusi. Matusi haya yalikuja tena katika zama za sasa, wakawaita maulama wakubwa wa Ahlu Sunna kwamba hawa ni maulama wa haidhi wa nifasi. Ni maulama wa nini? Wa fatwa za haidhi nifasi, lakini mambo ya dola, mambo ya watawala, mambo kadha, mambo ya kimulimwengu na kimataifa, hawa hawajui chochote. La yafqahuna al-waqi', hawajui waqi. Mambo haya tuulizeni sisi tujua. Tutayaona matusi hayo yanatoka kwa kina nani na yanaelekezewa wana maulama wapi. Kadhalika matusi kama hayo tuliyotaja kwa lengo la tamfir wanaelekezewa ahlul haqq walioshikamana katika haqq, tulabul ilm na wao pia wanaelekezewa mashambulizi kama hayo. Kadhalika watu wanaelekeza mashambulizi yao katika vitabu vilivyoandikwa vya haqq, vitabu vinavyolingania haqq pia vinafanywa tamfir. Kadhalika majalis za haqq, zile sehemu watu wakakaa wakawa wanazungumza haqq watu wabathi kwa sababu zinawachukiza, wanazipa majina mbalimbali na sifa mbalimbali ambazo hazipo. Hii ni moja katika njia zao wanazozitumia, na hizi ni hila na ni katika wasaili za ahli albatil. Kadhalika marakiz na vituo vya haki na ijtimaa za haki, yani mikusanyiko ya haki ambayo inawakusanya watu imma katika kutafuta ilmu na mengineyo katika mikusanyiko ya khairi, watu wa batili wanaipiga vita mikusanyiko kama hiyo na sehemu hizo kwa malengo ya nini, ya kuthibitisha batili yao, kwa hiyo wanafanya tamthil. Sasa sisi kwa sababu lengo letu ni kutahadharisha Waislamu na mambo kama haya ambayo yanajitokeza hivi sasa, kwa hiyo tunachukua fursa hii kwa lengo la kutoa mifano na kufafanua bila ya kufanya dhulma na wala uadui. Tutazungumza kwa haki na uadilifu, na kila mmoja atapewa haki yake kama tunavyoambiwa, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Haki na marakizi zao na muallafati zao na kila kheri ambayo inajitokeza kutoka kwao. Tukisema wanawatukana, tunakusudia kwamba wanawazungumza kwa dhulma, kwa sababu mtu ukimzungumza kwa haki na ukazungumza kwa usawa na insaf, bado utakuwa hujamtukana, bado utakuwa hujamtukana. Lakini ukimzungumza kwa batil utakuwa umemtukana, na sisi tufahamu dhulma hii na madhara yake ambayo yanatarattab kutokana na dhulma hii. Sasa nataka kuwapigia mifano mimi, sitoanzia mbali sana, nitaanzia karibu kidogo, alafu tutaingia katika mahali shahidi. kule Uingereza, Uingereza yuko bwana mmoja anaitwa Muhammad Surur Zainul Abidin. Muhammad Surur Zainul Abidin, huyu bwana kama asije sahau, asili yake ni Msiria. Asuri jinsia tani, asili yake ni hiyo, ni Msiria, lakini aliwahi kuishi Kuwait na gari za Saudia, yani al-mamlakatu al-arabiyya as-saudiyya. Aliwahi kuishi Saudia fatra min az-zaman. Kadhalika baada ya hapo akaelekea nchi za magharibi, yani akawa anaishi Uingereza kwa sababu anazijua yeye. Kadhalika mwana huyu baada ya kufika kule Uingereza akishirikiana na bwana mmoja akiitwa Muhammad Abda, wakaanzisha majalla yao ni kama majalla ya Sunna, kadhalika majalla ya Bayan. Kwanza alianza majalla ya Bayan kisha Sunna, kama hivi sikumbuki بالضبط, lakini zote hizi ni majalla zao. Nikisema majalla na kusudia magazeti, yani majarida, Sunna na Bayan. Na kadhalika walianzisha muasasa mmoja mashuhuri, lakini nashati zake kubwa katika Afrika Mashariki ilikuwa zikifanyikia Kenya, na muasasa unaitwa Al-Muntada al-Islami. Al-Muntada al-Islami, muasasa ambao makao yake makuu ni London. Hapa Tanzania imejenga baadhi ya misikiti na ina baadhi ya maduati. Baadhi ya mashekhe wa Sunna wanajinasimisha na Sunna, lakini ilikuwa wameajiriwa na taasisi hiyo. Mwanzilishi nani? Muhammad Surur Zainul Abidin. Huyu bwana kwa sababu anazijua yeye, alianza kuleta mashambulizi makali dhidi ya maulamaa wa Ahli Sunna katika wakati huo wa nyuma. Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan na wengineo katika maulama wakubwa wa mamlaka ya Arabia ya Saudia katika hay'at kibar al-ulama, kadhalika lajna al-ifta, lajna ad-da'ima al-ifta, wana wasuni wote hawa, yeye mwenyewe akiwa yuko Uingereza na taasisi yake hiyo ambayo ulimwengu mzima amewaeneza maduati wake waajiriwa, na wakawa wanaletewa posho kutoka huko Uingereza, kadhalika wakiletewa magazeti na misaada mbalimbali walikuwa wakiletewa kwa maksudi. Ndani ya magazeti yake ikawa anawatukana maulamaa wakubwa wa Ahli Sunna wal Jamaa. Nataka niwasomee maneno machache tu miongoni mwa maneno yake anayoyazungumza kwenye vitabu vyake mbalimbali. Bwana huyu huyu nitakamfahamu ndiye anayejiita Abu Abdullah Muhammad al-Gharib, kitu kama hicho. Kuna mwandishi mmoja ajiita hivyo, Abu Abdullah Muhammad al-Gharib, ameandika kitabu kinaitwa Wajaa Dawru al-Majus. Wajaa Dawru al-Majus, tulichambua tukatafuta tukagundua kwamba ni yeye alijificha kwa maslahi fulani. Juzu ya kwanza na ya pili na ya tatu, na nakumbuka niko nazo zote takriban. Wajaa Dawru al-Majus, huyu bwana ana kitabu kingine kinaitwa Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, na makala nyingi tu amezitoa. Sasa katika maneno anayozungumza kuhusiana na maulamaa wakubwa wa Ahli Sunna wal Jamaa anasema hivi, na maneno haya yalikuja baada ya Iraki kuishambulia Kuwait na kuivamia, kadhalika Saddam Hussein kutangaza rasmi kwamba hii ni safari mpaka wapi, mpaka Riyadh. Kuwait, tukitoka hapa Riyadh au mmesahau, wengi wenu mmesahau na wengine walikuwa wajazaliwa, maana miaka 19 sasa na kuna wengine miaka 18. Tayib, sasa baada ya tangazo lile likawatishia viongozi waliokuwepo katika nchi za Khaliji, nchi za Gulf, nchi za Ghuba, ikiwemo Saudi Arabia. Saudi Arabia ni serikali ya kifalme ambayo inahukumu Kiislamu katika sheria zake nyingi. Miongoni mwa sheria hizo, hududi za wazinifu, hudud yani nakusudia kwamba adhabu ya mzinifu, muuaji, madawa ya kulevya, walevi na madawa yao ya kulevya na pombe zao, na mengi katika mambo yanayogusa mujtama, sheria zao na masheria wanazisimamisha, na kuna baadhi ya mapungufu ambayo yapo kama kuwepo kwa baadhi ya mabenki ya riba na mengine. Sasa kutokana na thamani waliokuwa nayo na hazina waliokuwa nayo ya maulama, watawala wale wakawa wameshauriana tufanye nini sisi, ikiwa sasa hivi tunatishiwa kwamba tutavamiwa na Saddam na sisi ni madhaifu, yatatufika sisi yaliyowafika wenzetu wa Kuwait, watavamiwa, wataporwa mali zao, wanajeshi wataingia, watawabaka mabanati na wake zao, mali makharaj wa mali hila, tufanye nini sasa? Kitu cha kwanza walichokifanya, wakawaita maulama. Maulama, kaeni mtupe ushauri, maana sisi viongozi tumetazama tukaona hatuwezi kupambana na mtu huyu, kwa hiyo tunaomba fatwa. Je, itafaa kwetu sisi kuchukua msaada kutoka katika nchi za kikafiri kujizuia na uadui huu au la? Maulama wakakaa wakiongozwa na al-alim al-allama al-imam al-rabbani Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, wakatoa fatwa ya kufaa kutaka msaada ya wasiokuwa Waislamu, yani makafiri, kwa kuzuia uadui huu. Ukitaka maelezo marefu kuhusiana na swala hili, vipi imekuwaje, jaribu kurejea sharhi aliyoitoa al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa kisherehesha bulughul maram min adillati al-ahkam katika kitabu al-jihad, hadithi ya Mtume SAW anasema irji inna la nasta'inu bi mushrik, rudi sisi hatutaki msaada wa mshirikina. Akichambua hadithi hiyo kiilmu atakaye atarejea. Kwa ufupi, maulama wakatoa fatwa baada ya sabri wa taqsim wa tanqihul manaq, baada ya kuchambua mambo wakayaingiza yaliyokuwemo, wakayatoa yasiyokuwemo, wakapata lub ya jawabu, wakasema jaiz, yafaa. Baada ya hilo ikaja fatwa kutoka London ambayo ndio hii ndio kuisoma sasa. Anasema Muhammad Surur Zainul Abidin wasimfun akhar, na kuna kundi jingine la wana watuoni, yaakudhuna almusaadati rasmiya, wanachukua misaada ya rasmi, yani wanapokea mishahara na posho, wayurbituna mawaqifahum bimawaqifi saadatihim, na siku zote wanaifungamanisha misimamo yao na misimamo ya mabwana zao, wanakusudia mabwana zao viongozi. Akasema fa idha sta'ana sada bil amrikani, mabwana wakitaka msaada kutoka Marekani, imbara al abidu ila hashd al adilla allati tujizu hadha al amal, watumwa wanasimama kwa ajili ya kukusanya dalili za kujuzisha jambo hili. narudia tena, wasimfun akhar, kuna sampuli nyingine, yani kusudia maulama yakhudhuna yani almusaadati rasmiya, wanachukua misaada rasmi, yani wanachukua posho maalum. Wayarbituna mawaqifahum, na wao wanaifungamanisha misimamo yao, bimawaqifi saadatihim, na misimamo ya na bwana zao. Faidha staala asadatu bil amrikan, bwana akiomba msaada Marekani, imbara al-abidu, chukweni neno hili, andikeni neno imbara al-abidu, wanasimama watumwa. Kufanyaje? Ila hashdi al-adilla, kunatukusanya dalili, allati tujizu hadha al-amal, dalili ambazo zinahalalisha na kujuzisha amali hii. Nakiambua hasa tutaka msaada Marekani, nitende dalili, watumwa wanaambiwa kina Ibn Baz wakusanya dalili wampeleke nani King Fahd kwa wakati huo. Wayuqimuna an-nakira, na kadhalika wanasimamisha upinzani, ala kulli man yukhalifuhum, kwa kila anayewakhalifu. Hapa nitasimama kidogo niwarudishe tena nyuma, kuna kitu nimekisahau. Baada ya maulamaa kutoa fatwa ile ya kufaa, kwamba kufaa kuchukua misaada au kutaka msaada kwa wasiokuwa Waislamu katika kujitetea katika msimamo huu katika suala hili, wakatokea baadhi ya vijana, kwa wakati huo walikuwa ni vijana almutaalimun, wanaojifanya kwamba wao ni maulamaa, akiwemo Safarul Hawali wa Salmanu al-Aw, Salmanu ibn Fahd al-Awda, kadhalika Aidul Qarni wa man laffa laffahum wa naha nahwahum wa salaka maslakahum, na wale waliofuata msimamo wao wakajitokeza kuwapinga wanawachuoni hao, wakatoa mihadhara mikali ya kuwakashifu wanawachuoni hao. Kuwabeza na kuwakashifu, wakasimama tena wanawachuoni wengine kuwapinga kina Safarul Hawali kwa vitendo chao walichokifanya, bali zikatolewa hukumu kwamba serikali iwadhibiti. Sasa baada ya hapo, ndiye bwana mkubwa aliyeko London, Muhammad Sururi Muhammad Sururi Zain al-Abidin, akitokea London akaandika maneno haya kwamba fa idha sta'ana as-sadatu bil amrikan, mabwana wakitaka msaada kutoka Marekani, imbara al-abidu ila hashdi al-adilla, wanasimama watumwa kukusanya dalili, allati tujizu hadha al-amal, dalili ambazo zinajuzisha amali hii. Wayuqimuna an-nakira ala kulli man khalafahum, na wanasimamisha upinzani kwa kila aliyewakhalifu wao, mpaka mwisho maneno yake. Kisha akapia kusema wa hadha sinfu min an-nas, na sampuli hii ya watu hawa, yani hawa na watuoni, yakdhibun, wanasema uongo, wayatajassasun, na wanafanya ujasusi, yani hawa ni majasusi, wana watuoni hawa kwenye Ibn Baz na wengineo ni majasusi. Yaktubuna taqarira, kazi yao wanaandika ripoti. Wayafaluna kulla shay'in yatlubuhu sadat minhum, na wanafanya kila kitu anachowataka wao bwana kutoka kwao. Wa haulai qilla alhamdulillah, na wanawatuoni kama hawa ni wachache alhamdulillah. Wa dukhala'u ala ad-da'wa wal 'amal al-islami, na wao ni watu waliopenyezwa, walioingizwa katika da'wa na 'amal ya Kiislam. Wa awraquhum makshufa, na nyaraka zao zimefichuliwa. Wa intalu lihahu, hata kama watarefusha madevu yao. Wa kasaru thiyabahum, na wakakata nguo zao. Wazamu bi annahum du'atu sunna, du'atu sunna, na wakadai kwamba wao ni walinganizi wa sunna. Hata kama watadai kwamba wao ni umata sunna bi annahum umatu sunna, kwamba wao ni wenye kuhani sunna. Wala yudhiru da'wa islamia wujudu hadhihi hadha al-as'ar as-sinf min an-nas, wala yudhiru da'wa al-islamia wujudu hadha as-sinf au wujudu hadha as-sinf min an-nas, wala yudhiru da'wa al-islam kwa kupatikana sampuli hii ya watu. Falnifaqu qadim, anaendelea kusema na washambulia wanachuoni. Falnifaqu qadim, unafiki ni wa zamani, unafiki umeanza siku nyingi. Ndio maana yake, ya ikhwanana, ee ndugu zetu, la taghurrannakum hadhihi almadhahir, msidanganywe na haya madhahari, yani hii mandhari zao walizokuwa nazo, ndevu nyingi, suruali wamekata, ukanzu wamekata, msidanganywe. Fahadhihi almashikhatu sanaaha adh-dhalimun, hawa ni mashekhe waliotengenezwa na nani? Na madhalim. Wa muhimma fadilati shaykh, na kazi aliyonao fadilatu shaykh Ibn Bazi au Ibn Uthaymeen au Al-Fawzani au As-Sadlan au Al-Haydan au wengineo, kazi aliyokuwa nayo, la takhtalifu an muhimmati kibari rijali al-amni, haitofautiani na kazi aliyonao wakubwa katika watu wa usalama wa taifa. Kazi zao moja, tunaona maana maneno ya nani haya? Ni maneno ya Muhammad Surur Zain al-Abidin, ameyaandika katika gazeti lake yeye mwenyewe, gazeti inaitwa Majallatu Sunna, gazeti nambari 23 ya Dhulhijja 1422 Hijiria, ukurasa wa 29 mpaka 30. Walillahi alhamdu, tuko nazo zile akrasi zao, CD zao zile za Majalla Sunna na Al-Bayan. Ukiingiza hapa namba ngapi, wabonyeza yaje Majalla safha na kadhalika na kila kitu, kwa ushahidi wa maneno yao. Azungumza maneno haya katika tarehe hizo tulizozitaja, tarehe Dhulhijja mwaka 1412. Sasa nataka kuuliza ndugu yangu, hawa sinfu al-akhar min al-ulama ni kina nani kule Saudi Arabia? Na hawa sada viongozi ni kina nani? Kwa sababu kule Saudi Arabia ni nani anayetoa fatwa? Ni nani anayetoa fatwa kule Saudi Arabia rasmi, ambayo serikali inaizingatia fatwa hiyo na kuifanyia kazi na kuiweka katika sheria zake za nchi? Ni kina nani? Ibn Baz, si mnaona? Abdurazak Afif, Bakr Abu Zayd, Jibrin, fulan. Alafu rais Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Man ibn Baz. Hawa ndio watumwa wa bwana wakubwa, bwana wakubwa ambao wakifanya jambo japokuwa la kikafiri au jambo la kidhalim, hawa watumwa haraka haraka wanalihalalisha jambo hilo kwa kusanya nini? Dalili. Maneno haya yakapenya katika vifua vya mashabab, vifua vya vijana ambao wengi wao wengine walikuwa ni tulabu ilmi, wakala wao waimba wimbo huo huo na wakitangaza, wakiwaambia watu kwamba wale ni majasusi, wale ni vibaraka, wale ni kadha, wale ni ulama usulta, wanawachuoni wa wafalme, wanawachuoni wa watawala, na watawala wanawatumia wanavyotaka. Hii ni tamfir. Hii ni nini? Hii ni tamfir. Wataka wewe Ibn Baz akitoa fatwa usimsikilize. Lakini huyu bwana unachuoni huyu kibaraka wa serikali. Nataka niwaambieni kitu kimoja. Maulama walipokaa walitoa adilla, wakajuzisha jambo hili. Kitu cha kufanya, Muhammad Sururi Zain al-Abidin angesimama akazinakishi dalili kwamba Ibn Baz kasema hivi lakini si sawa, kwa dalili kadha kadha wa kadha, na sawa sawa ni hivi, qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini tuma kama hizi, kwa sababu ni mtu ambaye ni muflis, faqidu shay'in la yu'tihi, asiye nacho hawezi kutoa, na ni mtu amefilisika kiilmu, na ni mtu tuna wasiwasi kwamba ni musaiya, anapelekwa lau kwamba wewe umesimama sana sawa katika dini, makafiri hawawezi kukumbatia wala hawana shida na wewe, lakini kama wako tayari kukutumia wanaweza kukumbatia. Kwa hiyo amekumbatiwa katika nchi za kikafiri kwa ajili ya kuwafanyia kai kina nani, maulamaa wa Kiislamu, na huku wakieleza fikra zake katika miji mbalimbali. Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Fawzani rahimahullah hafidhahullah ta'ala, alipoelezewa jambo hili asema hadha alqa'ilu min du'ati ad-dalal, msemaji huyu aliyezungumza maneno haya ni katika walinganizi wa nini, wa dalal. Muhammad Surur Zaini al-Abidin mwenye al-muntada al-islami ni katika maduati wa nini, wa dalal, nas'alu Allah al-afiya. Kisha akasema al-Fawzani fayajibu an nahdhara min kitabihi hadha, na wajibu inapasa kukitahadhari kitabu chake hiki, alipoulizwa kuhusiana na Muhammad Sururi yani, wa an nuhadhira minhu, na kuwatahadharisha watu na Muhammad Sururi. Sheikh al-Fawzani rahimahullah, mimi nakuulizeni Sheikh al-Fawzani katika salafi ya jadida au ni katika masalafi mnaosema kwamba ni masalafi piwa wa salafia wala sunna wala sari sunna, au katika salafi ya jadida kama mnavyosema, yuko upande gani? Maana wakaona mwajifanya kwamba mwajipendekeza kwa wana wachuoni kama hawa. Bayinu lana mawqifakum, tubainishieni msimamo wenu katika hili, lakini wanatalibisi. Sasa al-Fawzani asema huyu jamaa aliyesimama na kuwatusi wanawachuoni na kuvitukana vitabu vya aqida, ili swala sikutaka kulisema, lakini pia amevitukana vitabu vya aqida, aqida ya ahli sunnah wal jamaa, na Ibn Baz akatoa fatwa katika hili. Sasa al-Fawzani anasema mtu huyu ni katika walinganizi wa batil. Kisha akaendelea na maneno haya anayosema kwenye kitabu al-adwibatu al-mufida an as'ilati al-manahij al-jadida, ukurasa wa 84 85 82 83 84 85. Kitabu hiki kimekusanywa na Jamal bin Furaihan al-Harithi, fatawa ambazo amezitoa Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah bin Fawzan, ambaye yeye ni udhu hay'ati kibari al-ulama, na vile vile ni udhu wa al-lajna al-da'ima lil-ifta katika mamlaka ya Arabia al-Saudia. Yani yeye ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa, jopo la wanawachuoni wakubwa. Kadhalika yeye ni mmoja katika wanawachuoni wa kamati ya kudumu ya fatwa. Kitabu hiki kilipoandikwa, kilipokusanywa fatwa za Sheikh Fawzani, Sheikh Fawzani hafidhahullah ta'ala akapelekewa kitabu hiki ili aonyeshe msimamo wake, akaandika barua hii mbele ya kitabu hicho kukizaki na kusema anazitambua na fatwa zote zilizotolewa humu ndani ni zake, hapakuzidishwa neno wala hapakupunguzwa. Kitabu hiki tumekitaja na ukurasa tumeutaja. Sheikh Fawzani rahimahullah ta'ala, Allah amhifadhi, akaendelea kusema, asema hivi, nataka tusikilize maneno haya kwanza. Wa adhkur lakum anna Sheikha Muhammad Aman al-Jami waffaqahu Allah ta'ala qad amla shariqan kamila ala hadhihi al-kalima. Na wapajieni kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Allah wafikishe, amejaza kaseti kamili. Asema radda alayhi raddan baligha, amemjibu Muhammad Sunur majibu mazuri yani makali. Fa alaykum an tabhathu an sharif, basi nyinyi jilazimisheni kuitafuta kaseti hiyo. Wa antashuruhu baina almuslimin, na uigawe kaseti hiyo baina nani ya Waislamu. Hatta yahdharu min hadha al-khuf, ili wapate kutahadhari na uchafu huu wa nani, wa Muhammad Sunur na anawaajiri wake na watu wake aliowaajiri vibaraka wamo huu tutawataja. Wa min hadha ash-shar, ili watu wajitahadhari na shari hii alwafidi ila biladi almuslimin, shari iliyokuja katika miji ya Waislamu. Al-Fawzani anasema nani aliyemrudi Muhammad Sulul? Ni Muhammad Amani Aljami. Naam, anaendelea kusema hadha shariqun qayyimun jidda, kanda hii ni iko sawa sawa mno, yani iko qayyim sawa sawa, imenyoka mno. Jazallahu khairan, jazallahu khairan shaykhana, amlipe kila kheri shekhe wetu. Allah amlipe kheri shekhe wetu. Na karibu tena, Allah amlipe kheri shekhe wetu ash-shaykha Muhammad Amani Jami, wa nasara bihi al-islam wal muslimin. Sheikh Muhammad Amani Jami, Allah anusuru kupitia yeye Uislamu na Uislamu. Mpaka hapa, mpaka hapa nitakuwa nimemaliza maneno ambayo nilikuwa nimeyakusudia kuyasoma. Anasema nitaanza mbali kidogo, ili kutaka kuwavuta na kuwaleta na kupandikiza na kuweka katika fikra zenu, mchambue nyinyi wenyewe fikra hizi ndani ya nchi hii zimetoka wapi, na msingi wake ni nini, na sababu zake ni zipi. Wankashafa al-qinaa, pazia limeufunuka, wakaonekana طيب. نتاك تفهموا طبعا هذه فكرة نهيز مبينو زا تنفير نكتيا زوغولا نفوجو كوافانيا ولا مكوولو فكرة هذه من أين جاءت هذه الأفكار من أين جاءت زميقولا بتقواتي نلناني موسيقى ستنهونا طبعا Muhammad Surur Zainul Abidin, baada ya fatwa ya wanawachuoni wakubwa kutolewa, wanawachuoni ambao baadhi ya watu humu wanawaita kwamba wao ni wanawachuoni wao wa sunna na kujifanya kwa wakubali, mfano al-Ali wa al-Allama al-Allama al-Sheikh al-Walid ibn Baz, wakiwataja kimtaja ibn Baz wajifanya mwita baba, baba ibn Baz الشيخ الوالد بن باز او العلامه الفقيه بن عثيمين ولا تشوان الفقيه بن عثيمين ولم تاجا كنجيه تبجيل وقت محمد بن سرور زين العابدين انا ويتا kwamba ni nini ni vibaraka na katika maneno aliyozungumza vile vile na malizo ya kusema nilikuwa nimesahau kidogo katika ukurasa wa 83 yeye asema wala yanqadi ajabi من الذين يتحدثون عن التوحيد ميمي هياوياو هيشي kuwashangaa wale ambao wajifanya wazungumzia tauhidi. Mimi kila siku nashangaa, lazima kushangaa, yani ajabu yangu haiishi. Wahum asema na hao wanajifanya wazungumza tauhidi, abidu abidi, ni watumwa wa watumwa, abidi abidi alabidi, yani ni watumwa wa watumwa wa watumwa wa watumwa, wao ni watumwa na hao wanaomiliki wao ni watumwa, na hao ambao wanamiliki watumwa hao pia wao wenyewe ni watumwa, na watumwa wa watumwa. Watumwa wangapi hao? Kwa hiyo hawa kuna bini bazi ni watumwa namba ngapi? Namba 5. Yani ni watumwa wanaomilikiwa na watumwa, bwana wao nani? Asema wa sayyiduhum al-akhir nasrani Bush. Na bwana wao aliyewamiliki wao ni Mkristo Bush. Unaelewana? Hao kina bini bazi wanatoa fatwa wakasomesha tauhidi, si kitabu tauhidi, sio usulu thalatha, sio sharh al-aqida at-tahawiyya, sio as-safariniyya, sio amna chochote. Hawa ni vibaraka wa vibaraka ambao wenyewe ni vibaraka wa vibaraka, na bwana mkubwa ni Mkristo ndiye anayewaongoza haya. Sasa huyu bwana ameyasema maneno hayo, na hii ni takfiri kwa namna fulani. Waliposema maneno haya, Sheikh Muhammad Amani Jami akaanza kutangaza mapambano rasmi, akaanza kutangaza mapambano rasmi Kwa nini Ibn Baz yatukanwa? Kwa nini Uthaymeen yatukanwa? Kwa nini Al-Fawzan yatukanwa? Na wale waliomjua Sheikh Muhammad Amani Jami wakamsikia maneno yake, pamoja na kwamba si Mwarabu, lakini amepewa fasaha ya hali ya juu na ana kubwa katika raddi. Akimweka mtu katika kafas, akimweka mtu katika tundu sawa sawa, akianza kumpiga mashambulizi, basi hatoki hapo ila wa huwa masru', kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amepewa bayani na alikuwa ni mtu mwenye ilmu. Allah amempa ilmu na quwwatul hujja, akasimama kuanza kumtengua mmoja baada ya mwingine. Akamtengua Muhammad Sururi Zainul Abidin katika kaseti inaitwa laisati minan nasiha, laisa minan nasihati fi shay, ziko kaseti mbili na tuko nazo. Kadhalika katika maneno aliyozungumza pia ametoa kaseti nyingine ya muhadhara, akimjibu Hassan al-Turab, akimjibu Turab katika kaseti ambayo inaitwa kwa jina au muhadhara inaitwa ma hakadha ya Saadu turadu al-ibil ma hakadha, na fikra zake alizopiga nazo. Kwa hiyo akaweka wazi, kadhalika akaanza kuwabainisha kina Safarul Hawali na kina Ayyubul Qarni na kina Salmanul Auda, wenyewe wanajiita ulamaul haraka, wanawachuoni wa haraka, shababu as-sahwa, vijana wa sahwa na mwamko. Kwa hiyo mapambano yalipoendelea kwa ukali zaidi na watu wakawa wamewafahamu wale, sasa wakageuza wakaanza kumtuhumu Sheikh Muhammad Amani al-Jami, na wakafanya hila mpaka Sheikh Muhammad Amani al-Jami akafariki. Na kuna kila inayosema kwamba mahizbi walimsagia chupa katika kinywaji, nikawa ni sababu ya mauti yake. Na hili si jambo la ajabu, kwa sababu wao yafaaluna fa'il, wanafanya vitendo ambavyo hata fajir, mtu mwovu katika waovu, anashindwa kuvifanya, kama vile walivyomuua al-Sheikh al-Fadil Jamil al-Rahman kule Afghanistan. Mahizbu walifanya kazi hiyo. Wala msione maajabu, kwa wao mambo maovu ni kitu cha kawaida sana. Wao kwa maslahi yao wako tayari kufanya kitu chochote kile, na wala hawana haya. Na tuna mifano, tunayo mifano ambayo tutahitaji insha Allah. Sasa Sheikh Muhammad Amani al-Jami wana watu wao wakamsapoti, na isitoshe Ibn Baz akatoa fatwa kwamba vijana hao wanaotukana maulama na wanaotukana serikali wanakwenda katika mwendo wa kikhawarij, kwa hiyo wakamatwe wazuiliwe. Ndio ukasikia fatwa ikatoka kwamba Safar al-Hawali na Salman al-Auda jela, na barua kopi zake tuko nazo, barua ya Ibn Baz kopi zake tuko nazo. Kwa nini? Kwa sababu ya misimamo yao potofu. Jela wakaingia ndani, wakawekwa ndani. Ina maana kwamba bado kina Ibn Baz, kina Al-Fawzan na lajna ambayo ya kibari ulama, lajna tu daima lilifta na kadhalika hay'at kibari ulama, wanamsapoti na wanakwenda sambamba na msimamo aliokuwa akiuzungumza Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Wao wakaja na sura nyingine wakasema hivi, ile dawa salafia wakaita hii jamia, hawa ni jamia wafuasi wa nani? Muhammad Amani al-Jami. Kumbe alisahau, kumbe yuko Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, imamu al-jarh wa al-ta'dil wa hamilu liwa al-jarh wa al-ta'dil fi hadha al-asr bihaq, kama anavyosema Sheikh al-Albani kwamba huyu ndiye aliyebeba bendera ya fani hii katika zama za sasa. Nani huyo? Sheikh al-Allama al-muhaddith al-kabir fi hadha al-asr, Muhammad Nasiruddin al-Albani, anasema aliyebeba bendera ya masala ya jarh na ta'dil tena kwa haki katika zama za sasa ni nani? Ni Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Walladhina yarudduna alayhi, asema la yarudunahu bi'ilmi abada, na wale waliomrudi hawamjibu kielimu kabisa, kazi yao kumtukana tu, huyu kadha huyu kadha, hawamjibu kielimu. La yarudunahu bi'ilmin abada, hawamjibu kielimu. Sasa wakawa wakageuka tena. Hawa ni madakhila. Hawa ni madakhila. Hawa ni wafuasi wa madkhal. Sasa fikra hizi zikawa zinaungwa mkono na Muhammad Sururi Zainul Abidin na Majallatul Bayan na Majallatul Sunna, mpaka baadhi ya mashaykh, baadhi ya ulama wakasema majalla hii inastahili kuitwa Majallatul Bid'a na si Majallatul Sunna. Hali ikaendelea hivyo, hali ikaendelea hivyo, na huku wakiona shababu wao na vijana wao, lakini njia kubwa waliokuwa wakiitumia ni kupitia taasisi na miasasa ya khairia, wakikusanya mali wakitumia taasisi kama yani Muntada al-Islami na Hay'at al-Ighatha na nyinginezo, katika kuwavuta shababu na kuwaajiri na kusimama kutangaza misimamo yao kwa jina la sunna, kwa jina la sunna. Tumeelewana? Kwa hiyo mzizi huu ukaelea, kwa sababu watu wengi wanakuwa wamegafilika, wanaweza kutumiwa bila ya kujijua, na wengi pia wanajali mada, wanajali mali, wanajali dunia, wakipewa kitu kidogo wanabadilisha misimamo na kutetea batili baada ya kutetea haki. Badala ya kutetea haki wanatetea batili. Turudi sasa, turudi kidogo, alafu wakati wa dhana ukifika baadhi nini, turudi tuendelee tena baada ya salati al-maghrib, ili mifano iko wazi, maana tunazungumza mambo ambayo yako mbali tena kwa muda mrefu ambao umepita. Nataka tuzungumze vitu ambavyo vinafanyika katika wakati wa sasa ndani ya nchi hii na watu ambao sisi tunawajua. Baada ya mizizi hii na mbegu hizi kuenea na kuja kutangaza dawa ya sunna ya kweli, dawa ya salaf as-salih ambayo inabomoa misimamo potofu iliyoingizwa kupitia fikra za Muhammad Surur, za kina Abdurrahman ibn Abdul Khalid na wengineo katika wenye kulingania katika bid'a kwa jina la sunna, zikawaathiri baadhi ya watu katika nchi hii, wanaonekana kwamba wao ni walinganizi wa sunna. Sasa walipokuja watu ambao wanawafuta watu warudi katika haki, katika sunna iliyo safi, manhaji sahihi ya salafu salih, ndipo kiyama kikasimama, dhulma wa udwana, kiyama kikasimama kwa dhulma na uadui, na wakatoa maneno ambayo hayana uadilifu ndani yake. Na wa kwanza kutuhumiwa wakaanza kupeleka mashambulizi yao kule kule walipoanza waliotangulia, wakasema hii ni salafia jadida na hawa ni jamia na hawa ni madakhila, hawa ni wafuasi wa nani? Wa Muhammad Amani al-Jami. Hawa ni wafuasi wa nani? Wa Rabi al-Madkhali. Na wengine wakaongezea hawa ni mukbiliyun, hawa ni wafuasi wa nani? Wa Mukbil bin Hadi al-Wadi'i رحمهم الله تعالى، رحم الله موتاهم أو موتانا، وحفظ الله الحي منهم. الله يفاجئ وليحاين ورهن وليكفى وبيلي وكتكها وليتاج وشكوفا. شيخ محمد أمان الجامي أما فريقة أمياكة سنة صعبة هذه، نشيخ مقبل بن هادي الوادعي أما فريقي أما سنة بيلي بسنة موجة لكويل سنة بيلي ألف بيلي ما كان بيلي نبيلي أكبر نبيل شيخ مقبل الفريق يقول مكة يعني جدة كزيكو مكة مكة الفنبيل نبيل أما الشيخ فموجة لكوزيكو لاني الشيخ بن باز نشيخ لاني ابن العثيمين. طيب مكة سنديو شيخ مقبل شيخ ربيع نشيخ محمد أماني الجامي حواراته ومعيشة كزامهيزي زامهيزي تلزوكو ونازو wakati wao wakiwa wako hai, wakiwa wanafanya dawa, wanawalingania watu na kuwavuta watu kwenye njia sawa sawa, Ibn Baz alikuwa yuko hai, Albani alikuwa yuko hai, Ibn Uthaymeen alikuwa yuko hai, Al-Fawzani bado yuko hai, na Lajnatu Daima al-Ifta iko kadhalika, Hay'at Kibar al-Ulama wako maulama wakubwa wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Nataka tuweke katika mizani, nataka tuweke katika mizani hawa maulama wakubwa ambao tumewataja, ambao baadhi ya watu wanajidai wao ni wana sunna na kuchukua fatwa zao, wanategemea fatwa zao. Wao wanasema nini maulama hawa? Na hao wao ambao ni baraka wa Muhammad Sururi Zainul Abidin, wana msimamo gani dhidi ya maulama hawa tuliowataja? Lakini kama mtakumbuka kipindi cha nyuma kabisa kuyazungumzia masuala haya katika makala niliyotoa, makala namba 8, nikasema watu wengi katika watu wa sunna hawajawatambua maulama wao wa sunna, kiasi ambacho wanawategemea baadhi ya mashehe katika masuala ya furu'i, katika masuala ya ibada. Utakuta mtu achukua msimamo wa Albani katika masuala ya sala, katika masuala ya saumu, au masala au masala ya udhu na mingineyo, au kwa Ibn Baz au kwa Ibn Uthaymeen. Yanapokuja baadhi ya mambo mengine ambayo sasa ni masala ya baina ya sunna na bid'a, wao wanachukua misimamo ya watu ambao tayari wako dhidi na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali misimamo hiyo iko dhidi ya nani? Iko dhidi ya maulama tuliyowataja na ambao ndio misimamo sahihi. Sasa tuangalie katika mizani kwanza. Albani, Ibn Baz, Al-Fawzan na wengineo, Ibn Uthaymeen, wanasemaje kuhusu Rabi'i? Au wanasemaje kuhusu Muhammad Aman al-Jami? Au wanasemaje kuhusu Muqbil? Alafu tuangalie hawa wanaojinasibisha na sunna hapa nchini, hapa Tanzania, wanasemaje kuhusu mashehe hawa watatu tuliowataja. Alafu sasa baada ya kufanya hivyo, insha Allah tutasikiliza maneno yao wanaposema. Je, wametupa hoja? Maana yake sisi ni katika Ahli Sunna wal Jamaa, tunapata nini? Dalili, kitabu, sunna, ufahamu wa wema walitangulia. Tuyaangalie maneno yao, yako kwenye dalili ya kitabu na sunna, au wanazungumza kwa hawa za nafsi zao. Wallahu ta'ala a'lam. Waktu al-adhan falyu'adhdhin ahadukum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد الأنبياء وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، معشر المسلمين وزاروا الإسلام، نندليا نسهم يقيل لمحاضرة ويت وليل تيم يقيل لمحاضرة ويت وليل أنا أقوم بشيء تقوم بها ملايك لوسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم، جيا مبين هلا ونزلتمية وطوى باطل كتك أثلتشة دليليا كتك أبتكليزة دليليا كتك أبتميزة ملنغويا wanatumia njia zipi na mbinu gani. Tukataja katika muhadhara wa jana mbinu zinazotumika. Leo ni siku ya kupiga mifano kwa ajili ya kuweka wazi zaidi yale tuliyozungumza na kuyatia nguvu yale tuliyozungumza kwa ushahidi. Tulianza katika maelezo ya leo kwamba miongoni mwa njia tunazozitumia ni kuwajeruhi na kuwashambulia maulama walio sawasawa, waliosimama katika msimamo wa haki, kwa sababu wanajua kwamba mashambulizi yakipelekwa kwa mtu tu wa kawaida hayatoweza kuathiri chochote katika haki, lakini wakielekeza mashambulizi yao kwa yule ambaye ana nafasi kubwa ya kuifikisha haki, bila shaka wakifanikiwa katika mbinu yao hiyo italeta taathira kwa watu. Watu hawatawasikiliza tena maulama, hawatawathamini tena maulama, hawatawajali tena wanafunzi wala vitabu vilivyoandikwa na maulama hao, kwa kuwa tayari wameshaeneshwa na kujazwa katika akili zao fikra chafu ambazo lengo lake ni kuwaweka watu mbali baina yao na hao maulama. Hii ni psiki ya hatari sana, ni mbinu ya hatari sana katika huu Uislamu. Kwa ukaribu tukatoa mfano wa maneno au mfano wa mtu mmoja aliyesimama kwa jina la sunna. Kwa kifupi naweza kusema amevaa ngozi ya kondoo akiwa iko ndani ya amevaa ngozi ya kondoo na hali ya kuwa yeye ni chui akaingia ndani ya kundi la mbuzi ya kondoo. Naye ni Muhammad Surur Zain al-Abidin, ikawa anarusha kadhaif makombora anabe min biladi al-gharbi, anarusha makombora yake kutoka magharibi, yani Uingereza, lakini makombora haya yakawa yanatua moja kwa moja katika biladi al-haramain haithu al-ulama. Makombora yale ambayo alikuwa akiyarusha Muhammad Surur Zain al-Abidin yalikuwa yakitua katika miji mitakatifu ya Makka na Madina, na ilikuwa jirani ya miji hiyo, mahali ambapo ndipo walipo hawa maulama. Hakupeleka makombora yake Iran au Marekani au pale anapoishi baina dhahranayn mushrikin al-mulkiin, baina ya mushrikina na watu wenye kupinga kuwepo kwa Allah tabaraka wa taala. Mashambulizi yake yeye yote yakawa na mashambulia maulama waliosimama katika haki, maulama wa ahli sunnah wal jamaa. Mtu huyu na wengineo katika mbinu walizozitumia, moja ya mbinu hizo ni kuanzisha taasisi na jumuiya za kukusanya pesa kwa jina la muassasatun khairiyya, kwa jina la kwamba ni muassasa wa khairi, taasisi ya kusaidia mayatima, maskini, wajane, wanafunzi wasiojiweza, wazee na kadhalika walio na vilema, na mambo ya khairi, kuchimba visima, kujenga misikiti, kujenga madaris, kuwalipa mishahara waalimu na maimamu. Na unajua kuna baadhi ya watu wana njaa, wakawaajiri na wakawapa mishahara, na huku wakiwa na malengo yao. Malengo haya yalikuwa yakipenyezwa katika ulimwengu mzima kupitia majalla mbili zikitoka London, na moja ilikuwa ikirusha kutoka Riyadh, majalla tusunna wa mjalla tulbayan. Katika majalla tusunna tuliyotaja ya Dhulhijja mfungo tatu mwaka 1412, jarida nambari 23, nikasoma maneno yaliyomo, ni maneno ya hatari, sabu dhamini, ni matusi makali dhidi ya maulama. Sasa mabwana walipopiga kelele na vibaraka nao wakaja juu wakapiga kelele kama hizo aljihaza. Hey, hivi sasa baada ya kudhihiri da'wa hii, da'wa salaf, ikawa inawapita watu mfano walipokuwa wamesimama kina Ibn Baz, kina Albani, kina Ibn Uthaymeen, ambao ndio msimamo waliokuwa nao kina Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, ndio msimamo waliokuwa nao kina Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Shafi'i, Imam Malik, Abu Hanifa, na waliokuwa kabla yao na walikuja baada yao. Msimamo wa masahaba na msimamo wa Qur'an kuhusu suala la jihad, watawala ahlul bid'ah na mawkifu mbali mbali, da'wa hii ilipokuja kutangazwa, matusi yale yale aliyokuwa akiyazungumza Muhammad Surur yakafufuka tena upya dhidi ya maulama, dhidi ya maulama. Tuliambiwa huko nyuma, na haya Sheikh kuyazungumza, kwamba da'wa hii tunayolingania sisi ni da'wa ambayo imeasisiwa na Muhammad Amani al-Jami na Rabi' al-Madkhali na Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Allah warehemu waliokufa katika wao na walio hai awahifadhi. Maneno haya yakazungumzwa kwa bayana, kwa uwazi kabisa, na matusi yakapelekwa dhidi ya maulamaa hawa. Sisi hatukunyamaza, hasa mimi nilisema, nikaandika na watu wakaelewa, walioelewa wakaelewa kwamba huyu wafanya vibaya. Wale wanaojiita watu wa sunna hapa nchini, pamoja na kumsikia swahiba wao atukana, kuwatukana maulamaa kwa kuwasingizia mambo ambayo hawana, wote walinyamaza kimya. Na tunaambiwa kwamba as-sakitu 'anil munkar shaytanun akhras, anayenyamazia munkar, anayenyamazia munkar ni shetani bubu, shetani bubu. Sasa mtamalizia yule anayeutangaza munkar, mtatafuta jina mumpe. Lakini anayenyamaza munkar, munkar na kuna katika munkar ni kuwatukana maulama, katika munkar na jambo baya kabisa ni kuwatukana ahlul ilmi. Lakini wote hawa wakanyamaza kimya, hakuna hata mmoja aliyefungua kinywa chake, kwa sababu maulama waliotukanwa wao hawana maslahi nao. Muhammad Amani al-Jami hakuwa muassasa, wala Rabii hana muassasa, wala Mukbili hana muassasa, wala vitabu vya kuwasomesha watu tu. Lakini lau wangekuwa ndiye bwana mkubwa anayeleta mishahara, wangesimama watu wakatetea. Kwa hiyo akatukana mtukanaji, na sisi tukamjibu tulivyomjibu katika makala mbalimbali na mihadhara mbalimbali. Sasa kumbe wote kitu kimoja hatukuwa tukijua sisi, wengine walikuwa tukiwadhania kheri, pingine kwa sababu ya udhaifu aliokuwa nao mtu, masala haya hayajui, pingine kanyamaza kimya. Kumbe ni katika wao, wako pamoja. Na niliwahi kuzungumza siku za nyuma kwamba wote hawa watakuja kuungana kwa kitu hiki kimoja. Hivi sasa wamemtoa chambo mwenzao kama kishawishi, na yeye akakubali kwamba apambane vita vilivyomzidi, akawaita jamaa zake akawakusanya na wakapatana, na sasa wameungana na wameingia kwenye mapambano. Na wengine wasema wazi kwamba mimi nishavaa jezi namba 5, mimi ni Zidane bwana, wazi kwamba mimi namba 5. Sasa tulijua siku nyingi kwamba mko kwenye mapambano, lakini mmenyamaza kimya, na tulikuwa tukidhania kheri kwa kheri ya nafsi zenu na nafsi zetu, lakini wakajidhihirisha kwa sababu ndogo sana, nyonge mno, na vitendo vyao mtaviona huko mbeleni. Haya mnaona ya sasa ni kidogo, ni ghaibu mimfaidhi, ni tone katika mafuriko, lakini watu hawa wana vitendo vya ajabu, mtakuja viona huko mbeleni Allah atuwapa uhai. Sasa alitukanwa Sheikh Mukbil huko nyuma, lakini kwa njia za umbali umbali hivi, lakini juzi, nikisema juzi nakusudia mwezi uliopita, tarehe 30 ya mwezi wa kwanza, yani miezi kadhaa iliyopita hapo nyuma, 2009, baada ya kuwa kimetoka kitabu 40 yawman fi Tanzania, kitabu mwandishi wake ni Abu Mu'ad al-Qutayb al-Yaf'i, ambaye yuko Yemen, ni mwanafunzi ambaye amesoma kwa Sheikh Mukbil na yuko katika markaz ya Sheikh Mukbil mpaka sasa. Kitabu kile ameandika maoni yake aliyo yaona na aliyo yasikia. Nasema tena, kitabu kile ni kama vitabu vingine vilivyoandikwa na wanadamu. Kuna uwezekano wa kuwepo makosa na sawabu, na hiyo ndio ada ya mwanadamu. Makosa na usawa ni jambo la kawaida, wala halishangai, watu hawashangai kwa hilo. Mwanadamu kwa siku zote apatia 100%, ndio jambo la ajabu. Lakini kukosea, kullu ibn adam khata' wa khayrul khata'ina tawwabun. Hili nimelizungumza, na pia nikasema yule anayeona makosa akamwona fulani kakosea, umeona makosa kwenye kitabu hiki au kitabu cha Sheikh fulani na mwinginewe, wajibu wako ni kubainisha kosa kwa uadilifu na ilmu na hoja za sawasawa, na si kutukana. Ukiona fulani kakosea mahali fulani, jambo fulani, kitabu hiki cha makosa, jibu kosa lile na uweke maneno katika mahali pake kwa uadilifu na insaf, ima kwa maneno makali ikiwa aliyezungumza au aliyekosea anastahiki maneno makali, au kwa maneno ya kati na kati ikiwa huyo aliyekosea amezungumza au amekosea kosa lenyewe ni la kati na kati, au kwa maneno laini ikiwa mkosaji anastahiki kufanyiwa hivyo. Wa idha qultum fa'dilu, na mnaposema fanyeni uadilifu. Hatujakataza mtu kukosoa, na sisi tulipata taarifa kwamba shekhe fulani atakukosoa, shekhe fulani atakujibu kitabu, tukawa tunatamani jawabu itoke ya elimu, tukatarajia jawabu ya elimu, kwamba jawabu hiyo itajitokeza itawanufaisha watu ambao pingine kuna mambo ambayo yamekuwa kimakosa, kwa hiyo fahamu zao zitasahihishwa. Tulitarajia hivyo, lakini faqidu shay'in la yuti, asiye nacho hawezi kutoa. Utatoa nini hali ya kuwa wewe huna? Sasa waliojibu ni wengi, lakini karibu wote wameshindwa. Mpaka hivi sasa waliojibu wote wameshindwa, hakuna mmoja aliyefaulu katika wao, kwa sababu ni waongo, tena waongo, tena waongo, tena madhalimu, tena ni madhalimu wenye kufanya ghishi, kuwaghishi Waislamu bila ya hujja wala dalili, na hili sina shaka nalo. Sasa kuna mwongo mmoja kwenye kitabu ametajwa kwa jina la Salim Baha Bayan, kwa sababu nukta hii akaamua kujibu kitabu kwa kaseti 14, kanda 14. Mimi nimesikiliza baadhi ya kanda alizozitoa, na sitojibu ila zile ambazo nimesikiliza na nukta nilizozirekodi, na leo hapa nitazisoma na jawabu yake itafuatia kwa muhtasari insha Allah. Sababu ya kujibu, na nikaendelea kujibu mahali popote pale nitakapopata fursa ya kujibu kwa uadilifu na insafu, sababu ya kujibu nitajitaja sasa hivi. Siku moja, minal ayyam, siku moja katika masiku, nilipigiwa simu mimi na mtu mmoja, nitamtaja mbeleni kwa maslahi. Yule bwana akaniambia, tuna hitaji kuzungumza na wewe. Sawa. Mtu huyu ni mfanyakazi katika redio inayojinasibisha na sunna, inaitwa Redio ya Imani, Radio Imani FM, inayorusha kutoka Morogoro. Na mimi nimekuzungumza hapa, sisi hatuogopi redio wala gazeti wala television wala hatumuogopi yoyote ambaye anakwenda haja kama wanapokwenda haja watu wengine. Tunamuogopa Allah ambaye ni alhayyu alladhi la yamut, peke yake ndio sisi tunayemuogopa, wala hatuwezi kuogopa kusema haki kwa sababu kuna fulani ana kitu fulani. Alhaqu ghalibun ghayru maghlubi, siku zote haki ni yenye kushinda na wala haishindwi. Tafadhali usinirekodi kwa video, pei usinirekodi kwa kamera, ile usitaki. Sasa basi, bwana kwa Radio Imani, nikamwambia sawa, nazungumza kwa saraha, sitomdhulumu wala sitotaja kwa kinyume na vile ilivyokuwa. Baada ya muda, yule bwana kwa jina anaitwa Ali Ajrani akaniambia, mimi niko njiani, ninakuja kwa lengo la kurekodi na wewe, kurekodi wewe kipindi maalum. Mimi nikazungumza na baadhi ya ikhwa, nikasema hili jambo linalotaka kufanyika, huu ujio huu ambao anakuja nao al-akhi, ujumbe wake ni kuhusu kitabu 40 yauma. Washisikia kwamba mimi nina msimamo fulani, kwa hiyo wamedanganyana kwamba mimi nakipinga kitabu kile, kwa hiyo walikuwa watafuta maneno ya kwenda kurusha kwenye redio yao. Akaja bwana yule mpaka nyumbani kwangu, akakaa tukazungumza. Katika tuliyozungumza, alipotaja maudhui ya redio na kujibu na masuala ya kurekodi kipindi, nikamwambia al-akhi yule, mimi siko tayari kurekodi kipindi na wewe kupitia Radio Imani kwa suala linalohusiana na kitabu 40 yauma. Nina sababu. Sababu ya kwanza, wewe ulimkaribisha Muhammad Isa kutoka Shinyanga akazungumza live kwenye redio yako, na akatukana, akazungumza kwa dhulma kuhusu dawa na masalafi wote wa hapa nchini, kadhalika kuhusiana na kitabu. Kwa hiyo yeye amezungumza live, mimi siwezi kuzungumza nyuma ya pazia, nazungumza alafu wewe unakata maneno waweka unapopataka. Ukitaka na mimi nipeleke live nizungumze kuhusu kitabu, watu wenye kusikiza wasikilize. Sababu ya pili, ushazirusha kaseti na kanda za Salim Barahiyan ambazo zina kashfa ndani yake, kuwakashifu maulama wa Ahli Sunnah wal Jamaa akiwemo Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo kama wataka ili tuelewane, tuende live. Akanambia, akanipa sababu hizi mbili nazitaja. Miongoni mwa sababu hizi anasema, mimi katika suala la Muhammad Isa, sisi hatuna lawama, kwa sababu huyu bwana maada yake ilikuwa ni umoja katika Uislamu. Alipozungumza swala umoja, na kila mara alikuwa akilikariri, na alikuwa akizungumza live, yani mubashara, bila ya kurekodiwa na kufanya editing, bali alikuwa akizungumza moja kwa moja tu. Sasa yeye mwenyewe siku hiyo akaamua kubadilisha mada katikati, akaingia katika swala la kitabu, tukashindwa kumzuia. Lakini mpaka hivi sasa ninapokuambia, mtu yule hendi hewani tena, baada ya bodi kukaa na kufikiria namna ya kufanya, wakaamua wamzuie hivyo, na vipindi vyake vyote vinarushwa baada ya kuchunguzwa na kusikilizwa. Hilo likawa limeisha. Wasemaje kuhusu Salim Bahadhayan? Akasema huyu bwana ameleta kaseti 14 na akawa anashadidia kwamba zipigwe au zirushwe katika redio yetu, lakini tulipokaa tukasikiliza, wallahi wa billah, maneno haya ameyatamka. Asema tulipokaa na kuyasikiliza, uongozi ukagundua kwamba ndani yake kuna maneno mengi ya dhulma aliyazungumza bwana huyu. Amewataja watu wasiohusika, kuna watu hawahusiani kabisa na kitabu, yeye amewataja, na kwa hiyo amewadhulumu. Kwa hiyo majlisi imepitisha kwamba kaseti zake zisirushwe kwenye redio yetu. Mmenielewa? Mmeelewa? Maneno haya ninayozungumza, niko tayari, kama ikiwa nimemzulia, tufanye mubahala. Mwajua mubahala? Tuape, alafu tuombe laana Mwenyezi Mungu imshukie mtu muongo, aliyemuongo alaaniwe, ikiwa mimi nimemzulia katika maneno haya. Nikamwambia kwa mantiki hiyo, niko tayari kurekodi maneno na wewe. Tukaikaa katika sehemu ya library yangu, tukaanza kuzungumza. Akahoji aliyonihoji, na mimi nikamjibu kuhusu kitabu. Sina haja ya kuyataja hivi sasa mambo ambayo walipoyapeleka na kwenda kuyasikiliza wakubwa wao hawakuyafurahia, na sivyo walipokuwa wametarajia kwamba mimi nina msimamo huu, kwa sababu wao walijua au walidanganywa kwamba mimi nakipinga hicho kitabu moja kwa moja, ni 100% kwamba mimi nakiona hakifai, ndio msimamo wao, pamoja na kwamba mimi msimamo wangu ndio huu ninaozungumza siku zote, leo, jana na siku za nyuma zilizopita, nishawahi kuzungumza kuhusu kitabu hiki hapa na sehemu nyingine. Kwa hiyo akaondoka yule bwana na akachukua na kaseti nyingine, baada ya kuniambia kwamba watu wanalaumu kwamba kwa nini nyinyi mwarusha kaseti za huyu bwana za Kasim, za mambo ya ndoa tu, na durusi ziko nyingi. Kwa hiyo akaniambia pia nataka durusi zako nyingine. Nikachukua hard disk yake external, nikamtilia darasa zangu za Bulughul Marami na vitabu vya aqida vinginevyo, Fathu Rabbil Bariya kadhalika na aqida tahawiya na vitabu vinginevyo, nikamuingizia. Akaondoka nazo, inshallah tutazirusha darasa hizi. Sawa sawa, akaondoka. Baada ya wiki ya uziada, ile bwana akapiga simu, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Aki bwana, kuna bwana mmoja anaitwa Muhammad Awad, yuko Dodoma, nadhani unamfahamu kabla tabani. Huyu bwana anatumia kitabu 40 yawman kututukana sisi Islamic Foundation na Radio Imani, na kusema kwamba Radio Imani yapunguza imani. Kwa hiyo ametutukana. Kadhalika kuna bwana mmoja anaitwa Hamud, yeye alikunda Bagamoyo, akaitukana Islamic Foundation, kadhalika uongozi wake, kadhalika na redio. Kwa hiyo alipata taarifa sasa. Majlisi imekaa ikapitisha kwamba kanda za barahiani zirushwe moja kwa moja katika redio yetu. Je, wewe wasemaje? Jawabu langu nikamwambia, ikiwa mmeona kwamba hiyo ndio suluhu na ndio ufumbuzi, fanyeni mnapotaka, nyinyi mna mamlaka na redio yenu. Sawa bwana, sawa. Kadhalika na kuomba kaseti zangu zote na kipindi tulichorekodi siruhusu kirushwe, kuizuia kama zilivyo, sitaki mwenye irushwe. Sawa sawa, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tukakata simu. Kweli ikaanza kutangazwa ima siku 3 au 4 kabla, kwamba kuanzia tarehe 20 katika Redio Imani kitarushwa kipindi cha Salim Barahiani. Wakatangaza hivyo na matangazo yakaridiwa, watu walioko mikoani na pembezoni mwa Dar es Salaam ambao wanaipata redio ile wakayasikia hayo, na nikawa tunapigiwa simu, bwana, tunasikia kwamba jamaa atafanya muhadhara kuanzia tarehe 20. Tukasema sawa, sisi hatuogopi wala hatuna shaka, tutajibizana kwa hoja kwa hoja, ima kwa njia ya mihadhara au kwa njia ya kuandika au kwa njia yoyote, lakini watu wafahamu. Sasa ikaanza kweli redio ile kurusha kaseti ya kwanza, vijana wengi wakawa wanapiga simu, vipi jamani, nikalazimika kusikiliza kaseti ya kwanza, kumsikiliza muongo huyu mkubwa ambaye uongo wake umepetuka mipaka. Sasa mimi nitakayosoma sasa hivi ni miongoni mwa hayo, lakini natakwambia ametumia njia na mbinu za kutaka kufanya tamthili dhidi ya Sheikh Mukbil na da'wa yake na markazi yake na wanafunzi wake na vitabu vyake, mbinu ile ile aliyokuwa akiitumia Muhammad Surur Zaini al-Abidin, na huyu bwana alikuwa ni mmoja katika waajiriwa wa Muhammad Surur Zaini al-Abidin. Kwa ushahidi, hatuzungumzi kwa dhulma, walikuwa wakipata chochote kutoka kwa huyu bwana. Nasema maneno haya kama ni kashfa, aende mahakamani. Sile tetabu, aende mahakamani, kwa sababu sisi hatuogopi jambo hilo. Kama ni kashfa, atakwenda mahakamani. Bwana huyu mimi nimeandika upumbavu wa baraka, yani ndio unwani yake, peji ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, tano, mingine nikayacha, na sidhani kama nitaweza kuzimaliza peji zote, lakini nitazungumza kwa ikhtisari. Nukta ya kwanza, yeye katika kwanza tu anakasema, nasema maneno haya niliwasomia jana, alhamdulillahi thumma alhamdulillah, kitabu hiki kimekuja kuangamiza dawa ile ambayo sisi tunaiita dawa salafia jadida. Asema kitabu 40 yawman kimekuja kuiangamiza dawa ya salafia jadida. Kama kuna dawa salafia jadida, basi kweli itakuwa imeangamia kwa sababu zake, lakini hii dawa ya salafia ya haki haiwezi kuangamia, iko pale pale na ni yenye kudumu na ni yenye kusonga mbele. Nataka mfanye kitu kimoja, tathmini. Tufanye tathmini sisi na nyinyi, nani amekula hasara? Hili ni swali msimkalidharau, mtu asijakaona kwamba tunafanya mzaha, tufanye mzaha, lakini afanye tathmini, alafu atuambie, au ajitokeze mtu katika sisi hapa afanye tathmini alafu atuambie ni nani amekula hasara na ni nani dawa yake inaendelea katika kutoweka na kuangamia. Ni nani anayewakosa watu? Hilo ni swali. Tangu mapambano na mambo yalipokwenda na kudhihirisha hujja, ni nani anayewakosa watu ambao alikuwa yuko nao, na ni dawa gani ambayo watu wake wanaingia na kukubali laila nahara? Ni watu wangapi ambao wameelewa na kuikubali dawa hii na kuikimbia dawa ya uhizbia ambayo nyinyi ilikuwa mkiilingania siku zote? Na jambo hili lina dalili katika Qur'an, katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa nitawasomea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hadithi nambari 7 katika sahihi al-Bukhari, kipande kidogo kutilia ushahidi. Siku ile ambapo ilipelekwa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nani? Kwa Herakli, mfalme wa Warumi, alipopelekewa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikimlingania kwenye Uislamu, yule bwana akawakusanya watu wake, kisha akaambisha yule mjumbe aletwe Na vile vile alikuwepo Abu Sufyani wakati huo ni kafiri mushrik, wakahudhurisha mahali pamoja, na akawa anasema mfalme yule wa Warumi Mkristo, mimi nitamuuliza huyu bwana kuhusiana na mtume wake aliyenitia barua hii, akisema kweli alafu anashauri hapa kwamba wale ambao wapiga simu wapiga picha kupitia simu zao basi wazifute, na hiyo ndio sawasawa kwa sababu hatutaki mambo haya, hatutaki mambo ya kwa tadai unaposema kwamba wazifute. Sasa alipokuletwa ile bwana na Abu Sufyani akiwepo, akasema nitamuuliza huyu bwana kuhusiana na mambo fulani yanayomhusu mtume huyo Muhammad, akisema kweli akisema uongo mkadhibisheni, katika mambo ambayo aliyouliza alimuuliza sa'altuka ayaziduna am yanqusun fadhakarta annahum yaziduun, nilikuuliza wewe kuhusiana wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wanazidi au wanapungua, ukaniambia kwamba wanazidi, akasema wakadhalika amrul imani hatta yatimma, hivyo ndivyo lilivyo jambo la imani mpaka litimie. Kadhalika asema wasaaltuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi baada an yadkhula fihi, nimekuuliza katika maswali aliyomuuliza, alimuuliza je kuna yoyote anayehitaji kwa sababu ametukia dini, asema yule bwana akamwambia hapana, akamwambia sasa nimekuuliza wewe, je kuna yoyote anayetoka kwenye Uislamu kwa sababu ya kuuchukia Uislamu, fadhakarta Allah, wewe ukasema hapana, hakuna anayehitaji kwa sababu ya kuuchukia Uislamu. Kama mtu anahitaji basi kwa ajili ya maslahi yake ya kidunia, huyu hana tatizo, lakini je atakuwa amehitaji kwa sababu dini yenyewe ni mbaya, yuko katika hao aliyefanya hivyo? Ukasema hapana. Akamwambia wakadhalika al-imanu hina tuhalitu bashashatuhu kuluba, na hivyo ndivyo ilivyo imani mpaka inapokuwa imechanganyikana, ile bashasha ya imani imechanganyikana na mioyo. Moyo ukichanganyikana na ladha ya imani, hakuna mtu anayerudi nyuma. Sasa tunawaambieni nyinyi mnaotabiria kwamba dawa hii itakuwa ni maijita, ni yenye kufa, hebu jitazameni, mmewakosa watu wangapi? Watu wangapi mmewakosa kwa sababu hamna hoja, hamna maneno ya kuelekea ambayo mnaweza kuwakinaisha watu kwa dalili za kitabu na sunna? Ni hoja ngapi mmezikosa mkakimbilia kwenda kutia fitna katika vyombo vya dola, mkapeleka mambo katika mahakama, mkapeleka mambo huku kwa sababu mmewakosa watu na hamna hoja wala dalili, na mkizunguka kila siku mwenda katika vyombo vya dola kutia fitna ili sisi tupate na matatizo, ili sisi turudi nyuma, ili sisi tusizungumze tena. Na hii ndio ada tulijubana, ada tu ahli shar, ndio ada ya watu wa shari. Na ndio maana katika makala ambayo tulisoma jana, katika moja la shahiri lililosomwa au miongoni mwa mashahiri ambayo wamezungumzia katika ubeti namba 7, akasema tukiona ni wabishi mahakamani tuhamia, tukiona ni wabishi mahakama kuhamia, hatutaki vishawishi, jambo hili dharuria. Msamaha kimaandishi swahilia arabia, tumuogope mula wetu waislamu Tanzania. Wahamia wapi? Mahakamani. Baada ya kushindwa na nini? Na hoja. Nendeni mahakamani, nendeni mkashtaki, lakini mkienda mahakamani pia kutahitajika hoja, na mtashindwa, na mtashindwa, mali mtazitoa, nguvu mtazitoa, na aibu mtapata, na mtashindwa. Wa madha yafalu bina adauna, maadui zetu watatufanya nini sisi? Watatufanya nini sisi? Ikiwa sisi tutakufa katika njia hii, tumekufa katika njia ya kheri. Ikiwa sisi tutafungwa kwa ajili ya jambo hili, tutafungwa kwa ajili ya kheri. Wapo waliofungwa kwa sababu ya kubaka, wamefunga kwa sababu ya wizi, wamefungwa kwa sababu kadha wa kadha, madha yafalu bina a'da'una, watatufanya nini sisi maadui zetu? Kwa hiyo hawana hoja na wamekosa watu, na umma wa shabab wamekosa na wao wamekula hasara. Na kisha mtu kwa ujinga asema alhamdulillah thumma alhamdulillah, kitabu hiki kimekuja kuwa dawa. Haya si maneno ya sawasawa, ni maneno ya mtu aliyeshindwa. Wakati asema hivyo, msikiti wavuja, makapeti yamesogezwa nyuma, hakuna mahali pa kuswali, msikiti mchafu, hamna watu, la idara wala kadha. Kwa hiyo ni watu ambao wamekula hasara, hata watu pia hawana. Sasa katika maneno aliyotoa, hii ni nukta tu yalikuwa tukushagusha, kuna mambo ya hatari mbele yanakuja huko, mkae sawa sawa. Ni nani Sheikh Mukbil? Asema hivi, ni nani Sheikh Mukbil al-Wadi'i, akiwaambia watu wake msikitini na kupitia radio Imani. Ni nani Sheikh Mukbil al-Wadi'i? Akasema hapa nina masdari mbili. Nina masdari mbili. Yaani nina machimbuko, yaani nina ushahidi uliotoka kwenye machimbuko mawili. Unanielewa? Nina reference mbili ambazo mimi nazirejea kati ya kuyazungumza maneno haya. Mtaona maajabu, maajabu ya dunia, namna watu walivyokuwa ni waovu. Masdari zake mbili tutazisikia. Masdari mbili hizi asema za kuelezea historia ya Sheikh Mukbil al-Wadi'i. Masdari mbili za kuelezea nini? Historia ya Sheikh Mukbil al-Wadi'i. Sheikh Mukbil ni shekhe wetu. Sheikh Mukbil ni alim katika maulamaa wetu wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa yeye kwa maksudi akaamua kumpiga vita na kumtukana kupitia baadhi ya maneno ya watu ambao ni watu wa batil, si watu wa haki, si wa kweli, na akaacha maneno ya ushahidi wa wale wachuoni wakubwa ambao Ahli Sunnah wanazingatia kwamba wao ni rijalu thiqat, ni watu walio madhubuti wa kweli ambao tukbalu shahadatuhum, ushahidi wao unakubaliwa. Sasa asema masdari yenye nguvu ambayo inaelezea habari za huyu shekhe ni kitabu ambacho kimeandikwa na huyu kimeandikwa na mwanafunzi wake. Masdari ya kwanza asema masdari yenye nguvu, ameita masdari yenye nguvu ambayo inaelezea habari za huyu shekhe ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwanafunzi wake. Kitabu hicho kwa jina kinaitwa Ash-Sheikh Mukbil Ara'uhu al-Ilmiya ad-Da'awiyya Dirasatun wa Naqd. Yani mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Muhammad Musa al-Amiri. Muhammad Musa al-Amiri, hali anayosema nazungumza herufi baada ya herufi katika kinywa chake. Yani nimeandika kama alivyosema. Mwandishi alidumu Damaski kwa miaka 7. Sheikh alimuozesha binti yake. Yani mwandishi huyu anaitwa Muhammad Musa al-Amiri. Na wale waliosikiliza redio hiyo utakuta mwanzo wa kitabu au mwanzo wa darasa yake mpaka mwisho ni Muhammad nani? Muhammad Musa. Muhammad Musa al-Amiri al-Baydani. Tayib. Sasa anasema au kabla tujaendelea mbele, mimi ninachokisema ni kwamba ukijiletewa na habari, huu ndio msingi sahihi, sio? Ukiletewa habari na mtu yoyote au yoyote yule au njia yoyote ile, hakikisha kwamba habari hiyo ni ya kweli na mtu huyo ni mkweli, na wala si mtu mwongo, mzandiki, mtu ambaye ni fasik. Allah tabaraka wa taala katika suratul hujurat anatuambia ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi ambao mniamini, akikujieni fasiki yoyote na habari yoyote ile, basi tafuteni bayina, ushahidi. Akikujieni yoyote na habari yoyote, tafuteni bayina, kwa sababu msije mkawaadhibu, mkawaumiza watu, kwa sababu msije mkawaumiza watu, antusibu qauman bijahala, kwa sababu ya ujinga. Fatusbihu kisha baadaye mkawa fatusbihu wala ma fa'altum nadimin, mkawa baada ya hapo, baada ya yale ambayo mmeyafanya, mkawa ni wenye kujuta. Haya ni maneno ya Allah katika suratul Hujurat, na hiyo ni aya 6. Huyu bwana njia hii na utaratibu huu hakuutumia. Hamjui Muhammad Musa al-Baydani ni nani? Mtu huyu aliishi Dammaj na alikuwa ni mtu muovu. Amekaa kwake, kwanza alikuwa ni mtu mzuri, amesimama sawa sawa na shekhe alimpenda kweli, akamwonyesha binti yake. Baada ya muda bwana huyu akaja akageuka, akawa na akhlaki chafu na mambo mabaya, na shekhe akamzungumzia na akamtahadharisha bwana huyu, kiasi ambacho alikuwa akikaa Dammaj ikawa ananuka, watu hawataki kukaa naye, wamemfanyia hajri, hataki akija hata kwenye sala watu wakimkwepa. Huyo anakuja anajishi peke yake, mara atukana atoka na kwenda zake. Imekwenda mpaka akahamia Sanaa, akaajiriwa, akawa ni mmoja katika wanachama wa jumuiyatul hikma au jumuiyatul ihsan, na akawa ni dai katika maduati wao. Na hapo ndipo alipoamua kwa sababu ya chuki zake binafsi kumsema Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Mimi nimesema chuki binafsi kwa sababu ya ushahidi. Tusiseme kwamba yeye kwa sababu kamsema Sheikh Mukbil basi ndio tamtuhumu hivyo. La. Yale aliyemtuhumu nayo ni mambo ya chuki binafsi kwa sababu ya kudhibi ya yale aliyoyasema. Kwa ushahidi ambao nitakaoitoa. Sasa mtu huyu alikwenda Sheikh Mukbil akafikia kusema Muhammad Musa al-Baydani sayamut. Baada ya kuandika kitabu asema sayamut wa kitabu hadha sayamut. Huyu bwana atakufa, kwa maana kwamba atakuwa hana chochote, ataishiwa na kitabu chake hiki kadhalika kitakwisha. Kweli huyu bwana akaishi alivyoishi, mwisho wake ameangukia kwenye kula mirungi. Wale wanaojua habari za Muhammad al-Baydani waulize habari za Yemen, waulize habari al-Yaqin, wasiropoke wakazungumza mambo yasiyo na maana. Sasa hana dini wala hana dunia, ni mtu yupo na yeye kazi yake kula mirungi, wakadhalika yafaalun. Kwa hiyo huyu jamaa ndio masdari ambayo ya kutegemewa ya Salim Bahadhayani, kwa sababu kila mtu ambaye yuko dhidi ya da'wa hii kwake yeye ni thiqa min athiqat, ni thiqa au ni mkweli katika wakweli, ili mradi tu hata kama akiwa ni Yahudi au ni Mkristo au ni shaitani rajim, yeye hajali hilo. Sasa katika aliyoandika Muhammad Musa asema somo lake kubwa alilokuwa akisomesha ni somo la hadithi, hasa ilmu rijali, kuwafundisha watu. Hapa nimeandika maneno haya kwa sababu ya ujinga wa mtu huyu mzungumzaji. Anaonekana kuwa ni sheikh, hajui, alafu vile asivyovijua anavipiga vita. Atana anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Waarabu wanasema, Mwarabu wanasema, ogopeni maneno ya Waarabu, maneno yao ni makali. Atana anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Zilimetujia habari kwamba sahli anazitukana elimu, na lau kwamba angekuwa anazijua. Atana anna sahlan dhamma jahla, zimetujia habari kwamba huyo bwana sahli anazitukana kwa ujinga, anazitukana kwa ujinga. Dhamma jahlan uluman, elimu ambazo laisa yadrihinna sahlu, elimu ambazo hazijui sahli. Uluman, elimu ambazo lau daraha, lau angezijua ma qalaha, asingezidharau. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, lakini mtu kuridhika kuwa mjinga ni jambo jepesi sana. Kwa hiyo mtu anaweza kusema balagha nini balagha, hataki balagha kwa sababu la yadri, haijui elimu hiyo. Nini elimu ya rijali? Kwa sababu haijui elimu hiyo. Lau daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Sasa huyu bwana ameizungumza vibaya elimu ya hadithi na elimu ya rijali, lakini kumbe hajui. Tasikizeni maneno yake, anasema somo lake kubwa, yani Sheikh Mukbil alilokuwa akisomesha ni somo la hadithi, hasa ilmu rijali, kuwafundisha watu juu ya maruat, juu ya maruat, waliosoma dini wafahamu juu ya maruat, yani hali zao na ukweli wa hadithi na urongo wa hadithi, usahihi na udhaifu. Haya ni maneno ya Salim ba Hadhayan, kwamba Sheikh Mukbil elimu yake kubwa aliyokuwa nayo aliyosoma huko Madina ni elimu ya rijali, kujua watu wapokezi wa hadithi. Sasa kwa lugha ya Kiarabu na lugha ya kitaalam, wapokezi wa hadithi mmoja anaitwa rawi. Anaitwa rawi kwa lugha ya Kiarabu, ni ismu fa'il ya nini? Ya rawa, yarwi, amepokea, anapokea riwaya tani. Na akiwa ni mpokezi anaitwa rawi, kwa sababu wanawini al-munakkara al-manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa, taqulu hadha mushtarin mukhadi'un wafza ila hamin himahu mali'. Maneno ya al-Hariri, Abu Muhammad al-Hariri, sahibu al-maqamat katika mulhatu al-i'rab. Kwa sema rawi, mpokezi mmoja, wakiwa wengi wanaitwa ruwat. Ruwat kwa wao wapokezi. Sasa yeye anasema yeye kazi yake kuwafundisha watu elimu ya maruat. Ruat ni jamu ya rai. Rai tukana neno raa, yar'a. Kwa hiyo riayatan, kisha ra'in na ru'at. Na Mtume anasema kullukum ra'in. Ra'in ni mfungaji. Kwa hiyo yeye anasema hivi, alikuwa anataka kusema kwamba ni elimu ya maruat, akasema elimu ya maruat kwa sababu ya ujinga na upumbavu alionao na ujinga wa kuwatukana wanaochuoni. Hakuna ru'at, wachunga mbuzi na wachunga ngamia ndio maana ya ru'at. Lakini ukitaka kusema wanaochuoni wa hadithi, sema ru'at na ujinga wako, na usitukane wanaochuoni kwa sababu ya ujinga. Uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Kwenda kipengele hiki nimekitaja kwa ajili ya jambo hilo tu, na makosa yake afadhali na hili ningemsamehe kidogo, kwa sababu katika Qur'ani ni mengi. Lakini kundeni huku tukiwa tunashughulisha sana isimu nani, kundeni huku tukijua kwamba jamaa hawa wanapigana na mapanga ya barafu, hawana hoja kwa sababu ya udhaifu elimu zao. Tayib, sasa akaanza kuleta, asema mambo ya dosari katika Darul Hadith, yale yanakusudia Dammaj. Asema Dammaj katika makosa yaliyokuwepo, kwamba anawaambia Waislamu wasiende, wasiwapeleke watoto wao au wasiende wao wenyewe kwenye Darul Hadith Dammaj, kwa sababu ya makosa na dosari zilizopo. Anazungumza maneno haya anarusha kupitia redio imani ambayo inajinasibisha na sunna, kuipiga vita markazi ya sunna. Na nyinyi mafahamu kwamba kule Yemen kuna pande mbili, Yemen ya kaskazini ya Sanaa na Yemen ya kusini ya Adan. Kuna madaris nyingi, madaris za kishia, madaris za kihizbi, madaris za kisufi, madarasa za kisufi kule Tirim, Darul Mustafa na sehemu nyingine na Jamiatul Ahqaf, ziko zinazolingania usufi. Ukifika kule katika makaburi ya kina Al-Haddad na wengineo, utakuta kumewekwa madufu, kumewekwa na vitabu vya tawasuli. Yeyote anayetaka kuja kusoma misahafu na mwenda tawasuli pale, akakuta kila kitu kimefanyaje, kimeandaliwa pale. Hakuna kutoka huko alikotoka na vitabu vyake. Watu wanakuja kufanya shirki katika makaburi yale. Hilo watu walijua waliofika na wakayaona hayo. Fas'al bihi khabira. Kadhalika huko Sanaa ziko jamii za kihizbu, lakini Abdul Majid Zindani na wengineo. Kadhalika kuna madaris za kishia, Shia Zaidia na wengineo. Lakini zote hizo zisipoonekana, mashambulizi yakapelekwa wapi? Katika Darul Hadith Dammaj, mahali ambapo watu husomeshwa kitabu Allahi wa sunna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Lengo lao nini? Ni tamfir. Lengo lao ni tamfir, kuwakimbiza watu wasisogee katika marakizi hizi za kisunna, kwa sababu marakizi hizi zitawafichua uongo wao, zitaufichua ubadhirifu wao, zitafichua ufisadi wao. Sasa asema nukta ya kwanza ni ghiabu almanhaj alilmi almutakamil. Yeye anasema katika madrasa hii hakuna syllabus iliyokamilika. Hii ni nukta amezungumza kwamba dammad, hakuna syllabus iliyokamilika. Nini maana yake? Na waulizeni nyinyi, ni nini maana yake kwamba hakuna syllabus iliyokamilika? Na yani syllabus yao ya masomo imepungua. Sasa swali angeeleza huyo al-Baydhani al-Amiri al-Mukhazzin al-Kabir, angeeleza imepungua maana gani? Na kweli akajaribu kueleza na mtasikia maelezo yake. Asema katika elimu alizozipuuza shekhe, moja ni somo la usulul fiqh. Yeye alikuwa na maoni hasa juu ya somo la usulul fiqh. Hiyo nukta ya kwanza, kwa mashekhe mukbil yeye amepuuza elimu ya usulul fiqh. Nani anaweza kuthibitisha maneno haya kwa ukweli kabisa? Nani anaweza kuthibitisha maneno haya kwa haki kabisa na ushahidi? Kwa sababu anaitana ushahidi wenye ilmu, wama shahidna illa bima alimna, hatukushuhudia ila kile tulichokijua. Sasa nani anaweza kuthibitisha maneno haya? Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya durusi zake amesomesha kitabu gani cha usul? Nani anaweza kusema? Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala ashawahi kushirehesha kitabu Irshadul Fuhul cha al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, na ni katika vitabu vya wanaume kweli, kwa sababu yeye anasema Irshadul Fuhul huongoza madume. Kitabu hiki cha Sheikh nani? Al-Imam Shawkani. Ni kweli ni kitabu cha wanaume miamba iliyobobea katika ilmu, na Sheikh akakishirehesha kitabu hicho kwa durusi zake. Kadhalika vitabu vya usul vinasomeshwa katika markazi ya Dammam. Usul al-usul min ilm al-usul, kitabu al-waraqat ya al-Imam al-Juwayni, mudhakkira usul al-fiqh. Na kuna baadhi ya vijana ambao walikuwa ni mudarrisina katika fani hii, na walillahi alhamdu, wakati nilipokwenda mimi kadhalika nishawahi kusoma kitabu cha ilmu ya usul al-fiqh katika mahali pale, na taaliki zangu juu ya kitabu hicho mpaka leo niko nacho na tarehe naandika, na aliyenisomesha pia namjua. Mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Mukbil na wengine baadhi yao wanamjua waliofika wakati huo, kitu Abu Mus'ab al-Libi. Abu Mus'ab al-Libi. Na haya anayazungumza, na Allah ni shahidi, na ninasema wallahi wa billah, yeye bahadhayan akiwa yuko tayari kusimama kule kiapo tumshuhudishe Allah kwamba yeye ni mwongo, niko tayari, na laana iwe juu ya mtu mwongo. Sheikh akufuuza ilmu ya usul al-fiqh. Sheikh alipatiliza ilmu ya usul al-fiqh. Lakini kila kitu kinapewa haki yake na daraja zake. Tayib, nauliza ni swali. Nani katika nyinyi alisoma katika mahadi ya Barahiyani? Na kusudia mahadi al-Faruq. Maana al-Akhu Abu Zakaria alishawahi kuwa mwalimu. Kadhalika mimi nilishawahi kuwa mwalimu katika mahadi hiyo, bali mudiri katika markazi hiyo. Na ushahidi wa barua kwamba mimi ni mudiri niko nao. Kanichagua mwenyewe, kaniona nafaa, naweza kuongoza, na nikawa mudiri. Sheikh Rabi Selbas hana Selbas, wallahi wa billahi, chuo hakina Selbas. Lakini yaambiwa ni nini? Ni chuo kiko katika marhala na ngazi na utaratibu, watu hujisomea tu kama makasuku, hamna kitu. Chuo hakina walimu, hayajulikani watu wanza wapi waishia wapi. Haya ndio ambayo wanayosoma katika marakizi zao, na wala hakuna cha ziada. Ni watu madhulumun. Mtu katoka alikotoka kaslimu jana na juzi, kasoma kulu wallahu na kulu udhu rabbi nnas, akija fanywa mtihani aambiwa ingia mtawasita, hakuna kitu. Kwa hiyo ni masuala ya kuangalia mitihani na shahada. Tulijaribu kutafuta marekebisho, lakini watu hawashauriki wala hawataki kubali haki kwa sababu ya malengo ya kidunia. Sasa asema shehe kanukuliwa Radio Imani ya Arusha hiyo, asema shehe kanukuliwa akisema, akimnukuu al-Imam Shawkani katika madarasa yake, Sheikh Mukbil akamnukuu Imam Shawkani eti ndiye aliiponda elimu ya usulul fiqhi, kwamba amesema Barayani akanakili maneno kwa Kiarabu na akakosea kama kawaida yake. Asema kam min alimin jahbadha asbaha muqallidan bisababi ilmi usulul fiqhi. Hakuna jahbadha, lakini kwa sababu ya ujinga, uluman lau daraha ma alaha walakin ar-ridha bil jahli sahl. Kwa hiyo asema akafasiri, wana wachuoni wangapi mahodari wamekuwa mukallidina ndani ya mabano, na yeye mwenyewe akafasiri, wafuata kichwa mchunga tu kwa sababu ya somo la usul fiqh. Yaani kama Mukbil asema kuna wana wachuoni wangapi bwana, alimun jihbid, ndio sawa sawa. Eti wana wachuoni wengi na jamii yake ni jahabida, katika wizani wa faalila jahabida. Tayib, asema kwa sababu Sheikh Mukbil amesema kwamba wana wachuoni wangapi wamekuwa wafuata tunakuburutwa kwa sababu wamesoma usulul fiqh. Eti Sheikh Mukbil ameyazungumza maneno haya akisema kwamba Shawkani kasema hivi, kisha asema wa hadha dhakarahu Sheikh ala Shawkani. Sheikh alikuwa akitaja heti kauli hii, au eti kauli hii ni kauli ya Imam Shawkani. Sasa angalia mahali napomshika mimi na mtaka na yeye abainishe, asema wale mubayyin masdaruhu. Kwanza nakosea, mkisikiliza kaseti mtasikia asema wala mubayyin masdaruhu. Sawa sawa ni vipi? Wala mubayyin masdarahu, hata fa'il hamjui wala maf'uli hamjui, wala mubayyin masdarahu, hiyo ndio sawa sawa. Yeye asema wala mubayyin masdaruhu. Bora dawi nifike pwani, twende hivyo hivyo. Bora dawi nifike pwani. Ndio maana mtu asema lakini si umeelewa, lakini wewe lipua tu, vunja tu, hii lugha ina kanuni zake. Sasa asema wala mubayyin masdarahu, na hajataja Sheikh Shawkani akayasema wapi maneno haya, hakubainisha kasema saifa gani, kitabu gani. Tumeelewana? Anataka kumtia makosa Sheikh Mukbil, asema hivi kwamba Sheikh Mukbil anaipuuza elimu ya usulul fiqh. Hiyo jambo la kwanza. Tumeona kwamba jambo hili ni nini, ni uongo, ni mirungi tu ya nani, ya Muhammad Musa, ndio ambayo imeonekana hapa, bali ni maneno ya uongo kwamba Sheikh Mukbil anaipinga elimu ya usulul fiqh na anaipuuza. Na ushahidi Muhammad Musa adai kwamba Sheikh Mukbil yeye amefanyaje, amemnukulu Shawkani kwamba Shawkani ameiponda elimu hii, kisha yeye Muhammad Musa anamrudi Sheikh Mukbil akisema kwamba Sheikh Mukbil hakubainisha masdari yake. Tumeelewana? Mimi nasema wala mubayyin Muhammad Musa al-kadhab masdara, kadhalika Muhammad Musa mwongo hakubainisha masdari yake. Maneno haya kayasema wapi Sheikh Mukbil? Si mnanielewa? Sheikh Mukbil ana vitabu, Sheikh Mukbil ana kaseti zake na CD zake zimeenea katika ulimwengu. Muhammad Musa hakubainisha kwamba maneno haya Sheikh Mukbil kayanakili kutoka wapi. Wao wasema tu mbona Sheikh Mukbil hakubainisha kwamba Shawkani kasema wapi maneno haya. Tayib, kwani maneno hayo unayosema Sheikh Mukbil kasema, kitabu gani, ukurasa wangapi, lini, mbona wewe kubainisha? Fa haulai kadhabun, wahakika hawa watu ni waongo. Kisha akasema katika masomo aliyopuuza ni elimu ya fiqhi, asema lakini fiqhu alhadith au la yustafadu alhadith min alhadith, hazungumzi kwa hakika maneno haya yameandikwa na ni muda mwingi, lakini kuna mwenzetu mmoja nasoma maneno aliyotamka na yamerushwa kwenye redio Imani. Anazungumza kwamba katika elimu anazozipuuza nani, Sheikh Mukbil, kwamba anapuuza vile vile elimu gani, elimu ya fiqhi. Sasa aseme hivi lakini, anasema kwamba Sheikh Mukbil yeye aifadhisha watu maruat, wachungambuzi yani, awaifadhisha watu majina yao. Sasa lakini ile hadithi mfano, hadathana fulani, anasherehesha majina ya watu na babu zao, kama tutakavyoona atakavyosema. Akifika kwenye hadithi innamal a'malu binniyat, hasherehesha, yasema tu anapenda zake, ndio asema lakini fiqh alhadithi au ma yustafadu min alhadithi, lakini ile fiqh ya hadithi au kile ambacho watu wanaweza kupata faida katika hadithi hiyo hazungumzi. Sheikh akitaji kwamba asema tu hadithi aima basi kadhia imekwisha. Kwa hakika maneno haya yameandikwa kwa muda mrefu, kwa muda mwingi. Yani maneno haya yanayosoma kwenye kitabu hicho yameandikwa siku nyingi. Lakini masdari ya pili hiyo, kuna mwenzetu mmoja kwa jina anaitwa Ahmadi Abubakari, amekwenda kutembea huko kayakuta haya. Mwenzetu mmoja yuko nani kwa jina Ahmad Abubakar, alikuwa na duka hardware pale wapi? Agree. Duka la vifaa vya ujenzi pale Karim Hardware. Aitwa nani? Ahmad Abubakar. Na waende mahakamani. Jina kwa jina anaitwa Ahmad Abubakar, amekwenda kutembea huko kayakuta haya. Asema utakuta vijana, ana akili za habari hizi. Asema huyo nani? Ahmad Abubakar. Asema utakuta vijana wanavyohifadhishwa rijali, lakini maistafadu min alhadith, hakuna maistafadu ndio fitihi. Kwa nini? Kwa sababu shekhe kapuuza kabisa swala la fitihi, hana habari nalo. Yeye anahifadhisha watoto na ni hii au vijana kwa ujumla, anasoma marijali, atakutajia silsila wapokezi wote kwa majina yao marefu, asema kwa majina yao marefu kabisa mpaka na mababu zao na mamani yao, lakini kwenye fiti ya hadithi hamna kitu. Hili ni jambo limeshuhudiwa na mwenzetu, amenisimulia habari hizo alipokwenda huko. Masdari ya pili mmesikia, asema kwamba Sheikh Mukbil amepuuza elimu ya nini? Ya fiqh. Kwamba huko Damaji msiwapeleke watoto wenu, msiwapeleke watoto kwenda kusoma, na wanaotoka Damaji msiwasikilize, kwa sababu huko hakusomeshwi fiqh, kwa sababu Sheikh mwenyewe hajui fiqh na elimu ya fiqh ameipuuza. Akisomesha hadithi anasomesha rijali na wapokezi, watu wakihifadhi majina yao na baba zao na mababu zao, kisha akasema na manani yao, sijui madede gani, sumanyani au manguruwe, na manani yao, lakini maistafadu min alhadithi shekhe hataji. Habari hizi kazitoa wapi? Agrei kwa Ahmad nani? Ahmad Abubakar, kwamba yeye amekwenda akayashuhudia hayo. Wallahi hadhihi min albalaya, jambo hili katika mitihani mikubwa na mabalaa. Sasa jawabu yake inakuja, kwanza tumwangalie mpokezi wa habari hizo aliyezileta, pili uhakika wa jambo lenyewe. Tutazungumza kwa kulinda heshima na ihtiram na makana ya ahlul ilmi, wana wachuoni wakubwa, kwa haki na uadilifu, wasidhulumiwe kwa sababu nyama zao ni zenye sumu. Anasema Imam Ibn Asakir, anasema i'lam rahimakallah rahmanallah wa iyyak anna lithuma lilulama'i masnuma wa 'adatullah fi hatki astari منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم بما هم منه براء أمره عظيم والوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم. أنا سمع الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى ومن يامز ورواتوان من زين سومو نقوة قال ورواتوان وجامو أمبالو هوانا جامو لكن كبو كبيسا سيجامو دوغو وتناول اعراضهم وتناول اعراضهم نكوزغوسه هشيما زاو وجامو وسلوكو نالو مرتع وخيم نماليشو مبايا كبيسا لو كما هاو وانجكو وانجوا. سسا تمتزالي هو مفكزي منيوي نو حقيقة وجامو لنيوي جيه قوالي أمباو وشفك دماج جيه نكويلي هكوسومي فيقه شيخ مقبلي هكوسوميش فيقه ونفنزيواك هواسوميش فيقه wanafunzi hawajaandika fiqhi au hawa watu ni waongo? Hiyo ni swali muhimu sana. Tunasema kwamba mimi nimekuja na mfano, na hili ni kutaka kuthibitisha tu kidogo. Hili kitabu kimeitwa jina lake Ithafu al-Kiram bi ajibati ahkami zakati wal haji was siyam, muallif nani? Fadilatu Sheikh يحيى بن علي الحجوري. مؤلف فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. أما يهي نمونفوزي وشيخ مقبل بالي بياريكا قد كتير شيخ مقبل baada ya kufa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala kwa wasia wake. Kitabu hiki kinazungumzia hukumu za zaka, hija na siyamu. Kitabu hiki kinazungumzia masala ya hija ya haji, zaka na haji na saumu. Kimeandikwa na mwanafunzi wa Sheikh Mukbil aliyesoma kwa Sheikh Mukbil, walau la Mukbil ma dhahaba Yahya wala rah ma ghada wala rah, kama inavyosema kuhusiana Imamu al-Bukhari na Muslim kwamba laula al-Bukhari ma ghada Muslim wala rah, lau kwamba si Bukhari asingetoka Muslim wala asingerudi. Ina maana kwamba lau kwamba si fadhila za Allah kisha juhudi aliyotoa al-Imamu al-Bukhari kumsomesha Imam Muslim asingekuwa Muslim kama mnemjua nyinyi. Na kwa fadhila za Allah, kama si Sheikh Mukbil, baada ya fadhila za Allah, basi asingetoka Sheikh Yahya huyu mnemjua nyinyi, ambaye ameandika kitabu hiki. Maudhui yake ni nini? Uganga au maudhui yake ni nini? Maudhui yake ni nini? Au hizi ni ripoti za mbuzi, ng'ombe na visima na misikiti yenye nyufa na madarasa sisikuwa sifahamika zilipojengwa? Hizi ni ripoti za kuleta misaada au ni kitabu cha hukumu? Hukumu za sala, za hija, za zaka. Kadhalika Sheikh huyu Yahya al-Hajuri ameandika katika masala ya kifiki ahkamu al-jum'a, na vitabu vipo. Ameandika ahkamu al-radha', hukumu ya kunyonya, na ahkamu nyingi na mengi katika masala ya kifiki, na mifano iko wazi, na mifano katika hilo iko wazi. Anayetaka arejee vitabu akthar min 50 muallafa, ameandika Sheikh Yahya al-Hajuri zaidi ya vitabu 1000 hadi vitabu zaidi ya vitabu 50 katika masala mbali mbali ya dini, ambaye yeye ni mwanafunzi tu wa Sheikh Mukbil. Kasoma wapi? Je, kasoma kwa Barangiani au kasoma wapi? Au alikwenda kusoma kanda ya Ziwa au kasoma hapo mfereji wa maji machafu? Aina darasa huwa? Tuambieni wapi alipotoka, semeni ukweli. Wa idha qultum fa'dilu, mnaposema kuweni waadilifu, msiwe waongo, msiwe wabadilishaji, msiwadanganye Waislamu mkataka kumdhulumu shekhe huyu ambaye ametoa juhudi kubwa. Baada ya fadhila za Allah, sunna ikasimama katika nchi ya Yemen, sharqan wa ghadban, shamala wa januba, kusini na kaskazini, mashariki na magharibi katika Yemen, bali da'wa ikaenea katika ulimwengu wa Kiislamu na wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Mfano shekhe Muhammad bin Salih al-Uthaymeen asema ana a'tabiruhu mujaddida, mimi namzingatia yeye Mukbil kuwa ni mujaddidi katika nchi ya Yemen. Aina anta aina thara wa aina thuraya wa aina albaharatu min ba'ir, kwa nini hamna insaf na mnafanya dhulma kwa dhulumu watu? Sheikh Mukbil afundishi fiqh? Nani anafundisha fiqh katika Damaski? Wewe baada yao wawezi kukaa kuwasomesha watu fiqh? La, wewe mwenyewe huna fiqh katika dini. Mufakiru shay'in la yu'tihi. Haya, tumeshathibitisha kwamba huu ni uongo na ni maneno yasiyokuwa na mashiko yoyote. Nani aliyekuja na habari hizo? Allah atambia injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwajieni nyinyi fasiki na habari yoyote, tafuteni bayina, tumtazame mtu mwenyewe katika mizani ya kielimu. Je, kweli aweza kupambanua baina ya aswa na aswa? Ha? Aweza kupambanua baina ya aswa? Ikiandikwa aswa pale, sio yeye tu, hata yeye anayesema habari hizo tukiandika hapa aswa. Je, aswa hii ni fimbo kwa maana ni ismu, au aswa hii ni fiil madhi ya neno ameasi? Sikuna tofauti, wasomao wajua neno hili lamoja lasoma hivyo hivyo, aswa. Fa asa adamu rabbahu faghawa, wa asa adamu rabbahu faghawa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, au fa alqi asaka, wa ma tilka biyaminika ya Musa, hala hiya asai, ha? Wa alqi ma fi yaminik fa alqa asahu, asa hiyo na asa hii ni sawa au la? Sasa mtu mwenyewe tayib, mtu mwenyewe anayesema habari hizo, la yadri ahkama al-istinjai, hazijui hukumu za kustanji, alafu anasema kwamba kule Damaski hakuna fiqh. Kaifa daraita wa ma darak ya ayuha al-kadhdhab al-ashir, ewe mwongo mkubwa ambaye wewe mwenyewe hujui ahkamu al-istinja, hukumu za kustanji hujazijua, wasema tamaji watu hawasomi fiqh, umekaa wiki moja, ma adrak ayuha alkadhab, muongo mkubwa. Wakadhalika yafaluna, na hawa ni watu ndivyo wanaofanya, ni waongo. Na sera ya mtu huyu ametajwa na inajulikana, yeye alisoma, anaweza kupambanua baina ya asa wa asa, la yadri, la yastati, hawezi. Lakini wamekusudia kumtukana Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala ili kuziporomosha juhudi zake, ili watu wasiweze kustafidi kutoka kwake, na hii ni dhulma. Tayib, asema katika fiqh ya hadithi hamna kitu. Na al-akhi mmoja ameleta faida, asema Sheikh Muqbil ana shuruhi nyingi za fiqh, mfano sharhi ya Sahih Muslim, kadhalika al-Bukhari, na ana kitabu kinachoitwa Ijabatu Sa'ili an ahami al-masail wa huwa mujalladun dhakhm, ana kitabu kinachoitwa Ijabatu Sa'ili ambayo mas'ala ya fiqh, nao ni mujallad mkubwa, wao hawawezi kuandika. Bali nakupeni faida moja, kuna kitabu nimesahau kuja nacho, anayekitaka aende dukani akakinunue. Kitabu chaitwa Nasihati Linnisai, Nasihati Linnisa. Kuna akhi mmoja amesimamisha gari yake, ameziba njia hapa, tunaomba mwenye gari atoke mara moja kwa kuondosha gari. Mwenye gari akaondosha gari yake ili afunge njia. Tayib, tunaendelea na mhadhara wetu. Bali tunasema kuna kitabu ambacho ilikuwa nije nacho lakini nimeghafilika, na nikaenda kutoa ushuhuda kwamba hawa watu ni waongo na hakuna chochote kinachofanyika zaidi ya kuwadanganya watu juu ya kadhia Sheikh Muqbil. Mtu ajidaki na mwingine kujigamba kwamba mimi nimesoma na shekhe huyu, nimesoma na shekhe wao. Kwa hiyo vipi chuo kimoja hicho hicho kitoe mtu mmoja, huyu ni alimu mkabir na huyu ni shibu wa ali mathalani? Haya maneno yamezungumzwa katika karatasi zilizoambazo nilisema jana kwamba hazina baba. Karatasi ambazo hazina baba ni karatasi hizi, kwa sababu mwandishi wa karatasi hizo aliandika lugha ya Kiarabu, amejificha na kuandika jina lake, alanadri madha yakhafu wa ma yakhafu. Na katika maneno haya pia akazungumza vipi chuo kimoja kitoe namna mbili tofauti. Ushangae mti mmoja wa mwembe mathalani, unaweza ukazaa embe safi na embe lililooza lenye funza? Yawezekana? Yawezekani? Yawezekana. Bali tawi moja la mchungwa linaweza likatoa chungwa moja tamu, jingine ngwanu chungu kabisa? Hakadha yafalu rabbuna subhanahu wa ta'ala. Na si kila aliyesoma anakuwa msomi, bali hizi ni fadhila za Allah tabaraka wa ta'ala, wala msishangae katika hilo. Si kila aliyesoma apata elimu. Watu wanaweza wakasoma wakazaliwa baba mmoja mama mmoja, wakakulia nyumba moja, wakalishwa chakula kwa sampuli moja, wakasoma kwa mwalimu mmoja madrasa moja, mmoja akawa alim, mmoja akawa jahili. Hiyo ndiyo kazi ya Allah tabaraka wa ta'ala, anampa anemtaka na kumnyima anemtaka, yarfa'u man yasha na anamnyanyua anemtaka, wayudhillu man yasha anamdhalilisha anemtaka. Hiyo ndiyo kazi ya nani? Kazi ya Allah na si hoja. Kwa hiyo Sheikh Muqbil ametoka alim. Kitabu ambacho nilikuwa nakuja nacho mimi ni kitabu kinachoitwa Nasihati Linnisa, Nasihati Linnisa, nasaha zangu kwa kina mama, kwa wanawake. Kitabu hiki kimeandikwa na Ummu Abdillahi bintu Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Kitabu kimeandikwa na Ummu Abdillah, mtoto wa kike wa Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Sisi tuwaambie, mwambie watoto wenu wa kike waandike vitabu. Tunataka nyinyi wenyewe muandike vitabu kama kitabu hiki, kama mnaweza. Bali wallahi hamuwezi kufika nusu ya kilichoandikwa na mtoto wa kike wa Sheikh Muqbil. Na katika mukaddima kitabu kile asema Sheikh Muqbil, sasa tumestarehe, mahizbu mashia masufi wakitujeruhi watajibiwa na wake zetu na mabanati zetu. Na kweli mke wake Sheikh Muqbil, Ummu Salama na wengineo wameandika rudud na vitabu mbalimbali vya kisheria ambavyo wewe huwezi kupata maghmazi yoyote. Binti ya kusoma ibtidaia wala mutawasita wala thanawiya, hajakwenda Madina wala Riyadh wala Misri, amelelewa na baba yake alim ar-Rabbani al-alim al-mujaddid al-alim al-muhaddith Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, akayatoa matunda yale. Yako wapi matunda yenu? Wako wapi banati zenu? wako wapi mtoto wenu wa kiume, wako wapi wake zenu, mko wapi nyinyi wenyewe na kipi mlichokifanya? Lakini qaumun hasad, jamaa wana hasadi, jamaa hasadu lifata illam yakunu bimithli illam yakunu mithla, wamemhusudu jamaa kwa kuwa hawakuwa mfano wake. Hii ni sharaf, narfau darajati man nasha, tunamjanyua daraja nyingi tunayemtaka bwana, na Allah ndiye anayefanya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, juu ya kila mwenye elimu kuna wanawachuoni zaidi. Lakini jamaa wana hasad, wanamhusudu kwa sababu ya chuki zao, na wanatumia lugha hizo kumpomoa Sheikh Mukbil ili aanguke, wakidhani kwamba wakifanya hivyo wanaweza kuiangusha da'wa hii. Kanatihin saqaratan yawman liyuhinaha fa awha qarnahu al-wa'd, asema kuna mnyama ana mapembe mengi hivi, aitwa wa'd, aitwaje mnyama yule kwa Kiswahili? Kongoni. Anapambana na jabali apige pembe ili apate kulitoboa, ghafla akaivunja pembe yake, akaivunja pembe yake. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kupiga kulivunja jabali. Kama Waswahili humu wana misemo yao, wanasema nazi haishindani na jiwe, itamaliza umri. Yani nazi itakugongana na jiwe, haiwezekani. Kwa hiyo wao hawawezi kupambana na da'wa hii, hawawezi kupambana na da'wa hii. Kwa hiyo Salim Barahiyani Bahadayani na watu wake wamesimama kumtukana Sheikh Mukbil. Tayib, kadhalika asema jambo lingine ambalo shehe hakulipa umuhimu mkubwa ni elimu ya akida. Angalia haulai kadhabun, kwamba Sheikh Mukbil katika mambo ambayo hakuyapa umuhimu katika markazi yake ni elimu ya akida. Maneno hayo wametoa wapi? Wametoa kwa nani? Kwa mlamirungi Muhammad Musa al-Baywani. Habari zao zikotoka kwa nani? Kwa wana mirungi. Kwa hiyo mtu huyu wasema inna masaila ni itikadi tati fi awali awaliyati fi lubbi al-ilmi, kwamba masala haya Sheikh Muhammad anasema yeye ni Sheikh Muhammad anasema hakika masala itikadi ni masala ambayo yanakuja ndio masala ya mwanzo yapewe kipaumbele kwa mwanafunzi. Kitu cha kwanza asomeshwe akida, unaona, kisha akashinda kusema hivyo. Kisha akasema hususan at-tauhidu wala lazimuhu wala waqiduhu wa shurutu la ilaha illa Allah, hasa somo la tauhidi, mambo yanayolazimu katika somo la tauhidi, mambo yanayovunja tauhidi, shuruti za la ilaha illa Allah vile vile zinatakiwa zisomeshwe. Al-wala wal bara, akida muhimu inatakiwa isomeshwe. Kwa hiyo hapa anadai kwamba katika markazi ya Dammaj hakusomeshwa nini? Hakusomeshwa akida. Kwa sababu gani? Kwa sababu tauhidi au masomo ya tauhidi haya yasomeshwi, na hali ya kuwa somo la tauhidi ndio somo la mwanzo. Watu wasomeshwe mambo yanayovunja tauhidi. Kwa Dammaj watu hawasomi mambo hayo, mambo yanayovunja tauhidi. Na waqidu at-tauhid au waqidu al-islam, shuruti za la ilaha illa Allah, Dammaj itakuwa hakuna. Mambo ambayo watu watakana wasomeshwe vile vile zitakosomeshwe. Al-wala wal bara, msingi wa al-wala wal bara asema ni akida muhimu atakiwa isomeshwe, lakini Dammaj hakuna. Jamani, mnatambiaje kuhusu hilo? Wamesema kweli. Alafu watu watumie kipaza sauti au watumie kichombo cha habari kilichochangiwa na Waislamu, kilichochangiwa na watu waheri, ili kieneze ujumbe kwa Waislamu, ampisha khabithi mmoja akaa atukana maulana kwa maneno ya uongo, yaftari alayhim alkadhib, yaftari alayhim alkadhib. Haya uongo huu umetukia wapi? Wewe wajibu kitabu 40 yawman, waanza kuzusha uongo kwamba Dammaj hakusomeshwi shuruti za la ilaha illa Allah. Hamjasoma kitabu al-mabadi wal-mufida fi al-tauhid wal-fiqh wal-aqida? Kaandika nani kitabu hiki? Abubakar Ahmad Abubakar, au kaandika nani? Mwanafunzi wa Sheikh Mukbil. Bali Sheikh Mukbil anasoma vitabu vingapi? Ameandika vitabu vingapi? Hapa nilipo nina kitabu kimoja, ni sharh manzuma ya al-ihsai ala muqaddimati ibn abi zaid al-qayrawani. Yeye kitabu hiki pengine hajakusikia tangu amezaliwa. Asema kitabu hiki ni sharh ya manzuma ya al-imam al-ihsai juu ya muqaddima wa ibn abi zaid al-qayrawani, kitabu cha aqida ya ahli sunnah wal jamaa. Mwalifu wake nani? الشيخ علي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري. الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري كتاب تنيريكي تعقيدة القوم كذابون جمال وهونغو والله وهونغو نميم النياقين تكتهيله وما واني وهونغو وهو كفصان وغطسيان وكل سفاري ويني مما كمان وكيفان وبيشي محكمة وامية. طيب كذلك غياب المرحلية كما هكونا ابتدائية هكونا متوسطة هكونا ثانوية ولا مرحلة جامية هكو دمالي هكونا ابتدائية نواولزيني ميمي نواولزيني شرط يقصو مديني إلي وبتايليمو كنا شرط كما لازيمة وصول ابتدائية ولا وصول ابتدائية وابي ونسيما ينوهاي سؤالي إلي هاوزي كويلزي كاروكا from 1 from 2 from 4 Madina au Riyadh umesoma wapi matatizo ndio haya sasa sasa nani anakusoma haria ni wewe au hawa kina mukbil au hawa watu wanaosoma mpaka wakafikia kuandika vitabu kama hivi wao wakizao na mabanati zao na watoto wao wamefikia na wanafunzi wao wakafikia kuandika vitabu kama hivi wewe uliyosoma ukafika doktora almuzayyafa ash-shahadatu azayifa shahadatu zur watu kwenye shahada za uongo za bandia kutoka Rawalpindi na wakadai kwamba wao wamesoma. Hebu tuonyesheni vitabu mlivyoviandika nyinyi vya kielimu. Hebu tuzunguzeni kwenye safu sasa. Hebu wakusanyeni mashaikh wote hao wanaojidai wa sunna. Sheikh Mukbil ana kitabu kinaitwa As-Sahih wal-Musnad mimma laysa fi as-sahihayn. Wakusanyike tu kitafsiri, watamaliza umri watakufa, kitabu hakija kuisha. Sheikh Mukbil akiandika mijalla sita katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waweza? Wallahi hawezi. Al-Jami' as-Sahih fi al-Qadar. Ameandika Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala na muallafat hadithi wala haraj. Leo mnakuja kumfanyia tani na kwa sababu mna mashahada, mashahada ya uongo wengine na wengine mashahada madhaifu. Hebu onyesheni takdiri zenu mmepata takdiri gani? Ili watu wajue kwamba nyinyi mmesoma. Huyo Mukbil aliyesoma Jami' Islamia kasoma kulia mbili kwa wakati mmoja, kasoma sharia, kasoma da'wa na kasoma hadithi kulia tatu. Amefanya majisteri yake katika kulia kul hadith akifanya tahqiqi kitabu kinachoitwa al-iltizamatu wa at-tatabbu kitabu cha ilmu cha al-imam ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Mwaweza nyinyi? Hamwezi. Ya nini uhasidi? Ya nini kutumia uongo dhidi ya maulama hawa? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani asema damaji hakuna marhalia kwamba hakuna ibtidaia. Je, ni sharti mtu akitaka kusoma dini lazima asome ibtidaia? Swali hilo. Hakuna mutawasita. Je, ni sharti la mtu kusoma dini asome mutawasita? Hakuna thanawia, ni sharti? Hilo ni swali zuri sana. Wao wajibu kwamba ikiwa ni sharti sawa, ndio asema walidha tajidu taliba alladhi lahu 10 sanawat fi hadhihi almadrasa. Utamkuta mwanafunzi yeye ana fasiri yani mwenye miaka 10 katika madrasa ya Damaji yani Sheikh Mukbil yajlisu ila jambi talibu. Sikizeni wanamsema yajlisu ila jambi talibu ila jambi at-talibu alladhi lahu usbu'un fiha. Yeye asoma hivyo mzaki kaandika vingine, yeye asoma vingine. Hawa ni kama wale watu ambao mwalimu amekaa darasani asema qala aliyun mwalimu amesema Ali, amesema Ali. Yeye katika kwa aliposikia akasikia Muhammad. Andika, andika Zaid. Soma, anasoma Ahmed. Hovyo hovyo tu. Sasa mzazi kaandika vingine, yeye asoma vingine. Anasema walidha na kwa sababu hii sasa ayajibu yajlisu ila yani talibu alladhi lahu usbu'un fiha. Anasema anakaa sambamba na mwanafunzi aliyekuja ana wiki moja tu. Wote wasomeshwa sawa sawa. Huyo jamani ni mwanafunzi aliyeishi na shehe miaka 7. Yaani huyo al-Baydhani anasema hivi. Yaani yale Barahiyani anasema hivi, anafasiri maneno ya Baydhani. Kwamba huyu mwanafunzi aliyekaa miaka 10 anakaa sambamba na mwanafunzi aliyekuja wiki moja tu. Wote wanasomeshwa sawa sawa. Aliposema hivyo na kutilia nguvu kwamba maneno haya ni ya kweli anasema hivi. Huyu jamani ni mwanafunzi aliyeishi na shehe miaka 7. Kisha asemevi. Na kuna vijana waliokwenda Pongwe, yani kwangu mimi sasa, mufti huko kachukua maneno ya huko huko, yani nikusudia mimi, mwanafunzi mdogo wa miaka 6 anakaa na jibarbaro aliyemaliza thanawia Boraska au wapi, tunaelewa. Anakusudia kwamba katika markazi yetu twa hakuna marhalia vile vile, kwa sababu mimi nimechukua usulubu huko huko. Kwa hiyo vitoto vya miaka 6 vinavyokaa vikajikojolea yakaa na majibarobaro yaliyomaliza thanawi katika markazi ya Darul Ulum huko Boraska, yani Tanga. Kwa hiyo wanakaa pamoja, maneno yanayofundishwa ni sawa sawa. Wengine wamesimika, wamekimbia, wasema hatuelewi. Haya ni maneno yamerushwa wapi? Kwenye redio Imani FM, ambayo ni redio inayohesabika ni redio ya Kisunna. Umerushwa uongo wa sampuli hii. Kusema kweli, maneno ni mengi, lakini nitamalizia nini haya. Haya, kwamba huko Damaji watu wanasoma bila marhala, si kweli. Au Pongwe kwamba watu wanasoma, au Damaji wanasoma bila ya kuchunga kiwango, au Pongwe watu wanasoma bila ya kuchunga viwango, si maneno ya kweli, sio maneno ya kweli. Bali wao katika marakizi zao wanasomesha bila ya kuchunga viwango. Kwa nini nasema namna hii? Nisikilizeni kwa makini. Sisi katika markazi yetu tunaposoma, kwa sababu malengo ya chuo chetu yanatofautiana na malengo ya vyuo vingine katika baadhi ya sehemu, sisi lengo letu ni kumnufaisha kila Muislamu anayehitaji elimu ya dini bila ya kumbagua umri wake, kwamba ana miaka mingapi, wala kubagua amesilimu lini, wala ana kiwango gani cha elimu. Mtu akija mathalan amesilimu juzi, mimi nataka kusoma, sijui hata kitu kimoja katika dini, katika markazi yetu taambiwa kaa. Mtu amekuja amemaliza thanawi, mimi nataka kusoma, ataambiwa kaa. Na wapo wanafunzi hao waliomaliza mutawasita, atakaa. Aliyemaliza ibtidaia atakuwepo, atakubaliwa. Aliyehifadhi Qur'ani atakubaliwa. Asiyejua hata 1000 atakubaliwa. Nenda mahali na mshafi, Muislamu kasilimu jana au kasilimu leo, nataka kujua Uislamu wangu, Uislamu wangu, ataambiwa lete shahada, lete shahada ili uweze kusoma. Na hivi ndivyo zilivyo markazi zao. Muislamu huyu aliyesilimu jana atakwenda kujifunisha Uislamu wake wapi, ikiwa wewe unamlazimisha alete shahada ili aweze kuingia kwenda kusoma? Sasa ukisema tutampeleka ibtidaia, na huyu mtu ana miaka 40, ibtidaia anasoma kule mkina nani, mvinyangalika vajikojolea darasani. Kwa hiyo tutakwenda kumweka nao, huende kumweka nao, utamsomesha vipi? Kwa hiyo utachunga nini kiwango, na utachunga umri? Sasa sisi malengo yetu, anataka kuja kusoma mwezi atasoma, anataka kusoma miezi miwili atasoma. Na hivyo ndivyo watu walipokuwa kwenda kusoma kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu akwambia mimi sina wakati ila kusoma kipindi cha likizo tu, ikifungwa shule au nikipata likizo kwenye kazi yangu ninakuja kusoma, utamwambia usije, kwa sababu sisi tuna nidhamu zetu za kuwapokea watu wanaosoma kadha wa kadha. Sisi hatuendi namna hiyo, tumejipanga kwa kuwasaidia watu Waislamu wa sampuli zote ambao tunao uwezo wa kuwasaidia na kuwasomesha. Tumeelewana? Haya ndio malengo yetu. Kwa hiyo kila anayekuja na haya yanafahamika, mtu anapangiwa mahali pake pa kusoma, kwamba wewe soma hapa, wewe utasoma pale, wale utasoma pale, kwa mujibu wa kiwango na marhala yake aliyokuwa nayo, bila kuangalia cheti wala kuangalia shahada. Na wanafunzi wanasoma kwa mujibu wa mustawa wao, na wengi katika nyinyi mshashuhudia jambo hilo. Ukifika msikitini utakuta hilaqan hilaqa, wanaosoma alifu ba wako kule, wanaosoma kadha wako kule. Na masharti yetu, mtu hasomi kitu kingine ila nini, ila awe amehifadhi Qur'ani zisipungue juzu ngapi, juzu 5, ambazo wewe hujazihifadhi. Tulikupa challenge siku moja kwamba simama msikitini Ramadhani moja uwasalishe watu tarawih kwa kuangalia. Huwezi na wala hutoweza, kwa sababu Qur'ani huijui, wasoma kimakosa. Tunawashurutisha wanafunzi wahifadhi Qur'ani, na ni moja katika taratibu zetu kuhifadhi Qur'ani, wanafunzi wahifadhi hata miaka 3, miaka 5, lakini moja katika taratibu ni lazima uifadhi Qur'an. Na masomo mengine wanasoma kwa viwango, wako wanaosoma Sahih Bukhari, wako wanaosoma Bulughul Maram, wako wanaosoma kitabu cha akida mbalimbali. Isipokuwa darasa zetu lazima tuhusishe darasa maalum zinazowahusu watu wote. Na waulizeni swali, nyinyi mliokuja hapa mkasikiliza mahadhara, viwango vyenu viko sawa? Nyinyi viwango vyenu viko sawa? Hakuna ambao hawajui kusoma Qur'ani hata 1000. Waelewa mkisema hawaelewi. Asielewa basi huyo atakuwa ana matatizo katika akili yake, matatizo ni yake. Wa ma alayya idha lam yafham fulani. Sema ni hii maneno ya Waarabu, ni mabaya kabisa. Kwa hiyo tunazungumza maneno yanayolingana na mustawa wa watu, na hiyo ni kujithibitisha na kuweka manhaji chuo chetu katika manhaji na mwelekeo mmoja. Kwa hiyo kuna darasa zinawaenea watu wote, hata yule mtoto mdogo akae pale, ukimuuliza wewe wasemaje kuhusu kadhaa, atakwambia jambo hilo alifai, kasikia na analelewa kwenye kusikia hivyo, na damaji kwa taratibu kama huo. Ama watu kusoma katika marahili zao wanakwenda kwa viwango vyao. Muulize mtu nini hukumu ya bei ya kuuziana kwa njia kadhaa, kwa sababu amesikia katika darasa la Bulughul Maram maelezo yaliyotolewa, atakwambia halali au haramu kwa sababu amesikia. Na kadhalika yeye darasa zake uzembe anazozipeleka, akikaa kuzungumza azungumza na wajinga watupu, wengine hawakusoma na wengine ndio hao walikuwa damaji wiki moja, wakaona kwamba hakusomeshwa maistafadi bila hadithi, hakuna chochote. Sasa wewe waeleweka vipi, wenzako wasieleweke? Maana darasa lako limekusanya mpaka vitoto na wanao wako hapo, wao wanapata nini ikiwa wao ni watoto wadogo na hii darasa, na hakuna watu wazima, hakuna watu waweza kukuza wewe na kuwazaa watoto wako na wengineo. Lakini watu wanataka kukimbiza watu wasisogee katika marakizi za elimu. Tumeelewana? Kwa hiyo nasema kwa damaji wasoma wanashona vitoto. Nakumbuka mimi nilipokuwa niko damaji nilisoma al-balagha tulwadhiha na jawahir al-balagha kutoka mwanzo mpaka mwisho, vitabu vya nini, vya balagha. Vitabu vile tumesoma tukiwa watu saba peke yetu, kwa maana tuna mwalimu wetu, sio kama tumechaguliwa. Yatangaza darasa fulani kwa mahali fulani, darasa fulani na watu mahali fulani, shekha fulani akasema darasa fulani mahali fulani, chagua unapotaka, wataka huku, wataka pale, wataka kule, angalia kile unachokitaka na watu watakushauri vile vile, anza hiki na kile ikiwa wewe ni mtu wa kushauriwa. Tumeelewana? Kwa kila mmoja anachukua nasibu yake. Ndio wakatoka hao walioandika vitabu hivi, wakatoka mabanati wa shekhe walioandika vitabu ambao wanasomesha elimu mbalimbali katika markazi hiyo, jambo ambalo nyinyi limewashinda. Sio nyinyi mnaweza, wala Hizbu Tahriri, wala wengine wanaweza. Nyote ni masakini dhuafa, hamna chochote mnaweza kukifanya zaidi ya kelele na uhasidi. Ndugu zangu katika imani, itatosha haya niliyozungumza, pamoja na kwamba kuna nukta nyingine mbaya kabisa. Yeye anasema kwamba damaji kuna dhaifu tarbia, damaji kuna udhaifu wa malezi. Tukiwataja wao wanapolea watu na namna wao na wao wenyewe, kwa sababu wenyewe hawana tarbia, tukianza kuzitaja tabia zao chafu walizokuwa nazo, watakimbilia wapi? Mahakamani. Wakile taubishi mahakama tuhamia, si ndio wanakuambia hivi? Watutishana nini na mahakama? Mara ngapi sisi tushatishwa na mahakama, tukaletwa na mabarua marefu kwamba umetukana, lipa fidia milioni 200? Mara ngapi? Mara nyingi. Na wala hatufanyaje? Hatuogopi na wala haturudi nyuma. Sasa mkitaka amani, jisalimisheni, rudini kwa Mola wenu kwa maslahi ya dini zenu. Sisi haturudi nyuma, hatutosikia la muadhini wala mnadi swala. Tutaangalia haki iko wapi tuifuate, na batili ikoje tuipige vita kwa misingi ya kisheria, bila ya kutoka nje ya uadilifu wala kufanya dhulma kumfanyia yoyote. Tutasimama sawa sawa. Maneno yote haya yamekuja kwa sababu ya dharau zinazoletwa baadhi ya watu wakitumia jina la dini dhidi ya maulama. Kwa hiyo lazima tusimame juu ya hili, kulitaja kwa wazi na kulisema kwa wazi, hata ikibidi kuwataja watu majina yao, hatuna shaka kufanya hivyo. Lakini tawaambia hawa waliopo Dar es Salaam, endeleeni, waliokuwepo Mwanza endeleeni, na waliokuwepo Tanga endeleeni, na muungane ikiwa mna haja kuna mahakamani. Kama mna njama hizo, pelekeni mahakamani. Mna jambo jingine ambalo mnataka kulifanya, lifanyeni. Karibuni hapa hivi karibuni, mimi binafsi nilipigiwa simu siku moja, nawaambia Waislamu muone namna hawa jamaa walivyoishiwa na hila na njama, wameishiwa na nini na hoja si wa kweli. Mimi nikapiga simu siku moja na kamanda wa polisi, si kamanda, yeye ni RCO, na wazungumza wazi kwa sababu ni jambo limenitokea mimi. Wewe fulani mimi fulani, naam, tunakuomba kesho uje saa 2 bila ya kukosa ofisini makao makuu ya mkoa. Ah, sawa, kwema kwema. Nafika pale yakatolewa faili pa yakawekwa pale. Bwana kumekuja malalamiko hapa. Kuna shehe mmoja wa taasisi moja amepeleka malalamiko huko ngazi za juu za serikali. Barua yake hii hapa. Imekwenda kwa nani? Kwa IGP. Na wewe anakulalamikia kwa mambo haya kuwatai. Ikatolewa peji statement yake aliyoandika peji 7, 1, 2 hivi huku na huku. Ha? Akizungumza kuhusu mimi na da'wa na mielekeo kwamba sisi tumekuja na mitazamo potofu, lakini yani natija ya maneno yake vile alivyokwenda na mzunguko wake ni kwamba sisi ni magaidi, mimi gaidi, na katika vitu alivyopeleka akaambatanisha na nini, na pasipoti au picha ya pasipoti yangu. Wallahu aalam alichukua wapi sijui, kwa sababu ni mtu ana njia nyingi. Akaenda akaitafuta huko alikoitafuta, akaambatanisha na kile kitu changu, akapeleka huyu hapa, ndio huyu. Ha? Umeelewa? Nikaojiwe pale masaa 9. Masaa 9. Haya nini? Kwa nini aturiduna antaqtula rajul antaqtula ra'ala aturidu antaqtula rajulan ayakula rabbi Allah. Wataka kumuua mwenzio bure. Lakini hili haliwezi kutudhuru wala siwezi kurudi nyuma. La yanfani wala yatabaddalu. Hakuna kuyumba wala tubadiliki. Kuna vile vile kwa sumudi mbele mbele haturudi nyuma, lakini kwa haki na uadilifu. Lakini wa illa haulai alqawm yatarabbasuna bila dawa'i. Hivi tukizungumza pamoja na maneno mengi waliyozungumza, mfano jana niliuza swali hapa kwamba katika maneno yaliyozungumzwa na Sheikh Mapoli hapa katika markazi yake na kaseti tuko nazo, CD tuko nazo, mimi sijawahi kumtaja kwa jina lake, sijawahi kumzungumza kwa maslahi fulani, kwa kutarajia kitu fulani, kwa kutarajia kwa kuona kwamba ni mtu muhtaram, sakit, hana matatizo, pingine afanya bahati bado kwenye uchunguzi. Mimi nilikuwa nadhania hivyo, pingine kwa kusikia maneno yetu bado kwenye uchunguzi, bado afuatilia, bado afanya bahati. Ngoja tumuache, tumpe muhula kidogo aendelee na kufanya uchunguzi wake, alafu atujie na natija, pingine itatuongoza katika njia ya sawa sawa kama waliofanya wenzake. Yeye alipokuja asema hivi, huyu bwana alifungwa kule Saudi Arabia, yani mimi. Alafu nilipofungwa jela, shehe mmoja akiitwa Suleimani Subei akaja akaniombea shafaa, nikatolewa jela. Yule bwana alikuja kunitembelea nyumbani kwangu hapa Tanzania. Shehe huyo aseme hivi, lakini alipofika hakumkirimu kama shehe. Hakumkirimu kwa maana sikumpele, sikumpatiliza na kumkirimu saidi wangu, bwana wangu aliyenikirimu na kunitoa jela. Haya ni maneno yanazungumza na nani? Na mtu anaitwa Sheikh, kiongozi. Mimi nikisema nikimjibu, ana wanafunzi wake, ana wafuasi wake, ana wapenzi wake, hawataona kwamba ile aliyofanya yeye ni dhulma. Wao watakimbilia kwamba akafanyaje? Katukanwa. Sheikh katukanwa bwana kwa maneno mabaya kabisa. Mimi namuuliza swali moja. Umezipata wapi habari hizi za uongo? Namjua aliyempa habari hizi, kwa sababu walikuja kweli Waarabu hao wanne au watatu, wanne wao akiwa thalathatun rabi'uhum kalbuhum, walikuwa watatu wanne wao mbwa wao. Aya hiyo nasema hivyo katika sura Al-Kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Najua kwamba huyo ndiye aliyenusa akazitoa habari hizo, akijifanya akitembea, ajifanya apindisha shingo kama bata mzinga. Lakini mtu wa sahibu Makki, kwa sababu nilipata habari zake akisema, mimi nimelala nyumbani kwa mida saa 9 usana na nusu nikumzika, mara huo ni pipi pipi pipi, si unanielewa? Natoka nani, naona watu wateremka kwenye gari, adabu zipi hizi watu wageni kuja kutoka mbali, hakuna taarifa au vipi? Tukawakaribisha, karibuni ndani. Wamekuja na kitabu chao 40 ya umma. Waliaga pale, waliaga, wengine walikuwa wamekasirika kwa vile nilivyowajibu. Mimi nilikusudia nipomwona mtu fulani huyo, nikasema ni wafukuzi hawa. Lakini waache, waache waje. Wakale wakakaa, tukazungumza tulizungumza, wakaondoka. Mimi nikawa nataka kujua kwa nini imefanyika vile. Kuna mmoja katika marafiki zangu akaniambia, hawa mabwana walikuwa wanatoka mahali fulani, yani kwa Barahiani. Wametoka huko, wamezungumza, wamejaza maneno. Sasa wakasema sisi tunaenda kwa Kasim sasa, lakini hatumpi taarifa, tunataka tumfanyie nini? Mufaja, tumvamie tu. Yeye alisema hivyo. Yeye alisema hivyo kwa lengo lao. Na ndipo waliofanya, kwa sababu wangetaka mawasiliano yangu wangeyapata, lakini kwa maksudi wakaja ghafla. Waliona kwamba mimi ningezungumza nao nitababaika, nitarudi nyuma. Wasemaje kuhusu Barahiani? Nikamwambia hizbi. Hizbi yule ni mtu hizbi, hataki sunna, hataki dawa. Kadha wa kadha, kila wakiuliza mimi naendelea kutoa dalili. Mwisho akawa amekasirika. Haki kadha kadangana na hadha mawkifi. هذا موقف وكل واحد يشوف موقفه ها نيجي متوافقين زي الاسلام وتوغانيكا والاسلام توغانيا والاسلام نعمبيا ومشغوانيكا حزب التحرير ومتشكوا watu تبليغ ومتشكوا watu فلان كتشكوا watu سي مشغوانيكا ما اخوان ومتشكوا watu ما حزب وانا watu ني واغوانيكا مره ngapi بس نكزومزوا كاوندوكا قالوا لك كسيريكا وكنزاو كاسما شاوريا وكسيريكي قالوا واو كنا ناني wakaondoka zao wamekasirika wame hao wakenda zao. Sasa yaambiwa kwamba huyu bwana amekuja kamtoa jela. Maneno haya mmeyatoa wapi? Hivi siku moja tukisema mnakasha mada kufungwa jela, mtakuwa na kitabu cha ushahidi, mna dalili, sio kwamba yeye bwana fulani au mambo fulani yametokea, ukafungwa jela, mtu fulani ndio akakutoa, sijui amekuja amekuwa hivi na hivi na hivi. Shehe, unayo dalili? Sasa tusifanye mjadala hapa. Siku ya kiyama tumesimama mimi na wewe, namwambia mwana wangu huyu amenidhulumu, iftara alayya alkadhib, amenizulia uongo, kwa hiyo nataka nilipe. Atakuwa na cha kunilipa? Anacho. Mwenzake alishasema sisi tutafunga msikiti ikiwa kule Moshi, ha? Mambo yamekwenda kwamba tumepata sisi msikiti ule na hakuna wanachama wetu, sisi tutafanyaje? Funga msikiti. Atafunga msikiti. Shehe aulizwa, wewe ukifunga msikiti huoni kwamba hiyo ni dhima mbele ya Allah? Atakwenda kumweleza nini? Asema jawabu mimi ninalo la kumjibu Mola wangu. Jawabu analo? Amejiamini nini mtu kama huyu? Sasa yote haya yapata nini? Maneno ya kuwatukana maulama, maneno ya ujeuri, ufedhuli kama huu, wote wafata nini? Yani sababu ni kitabu 40 ya umma? Ni sababu kitabu kwamba siku 40 katika Tanzania ndio maneno yote haya? Kabla sija kuja kwenye muhadhara, mtu mmoja alinipigia simu. Nazungumza wazi, mimi sina hivi wala hivi. Sijui kushoto, sijui kulia. Situangalia njia sawa sawa. Anaambia bwana fulani alikuja kutoka Tanga, ameungana na fulani aliandika makala yake Waislamu Tanzania situmche Mola wetu, na mwingine huko kutoka maji machafu. Wameungana, wataka kwenda mahakamani na kesi washaipeleka mahakamani. Kuhusu nini? Anasema sijajua madhumuni ya jambo hili, lakini kesi iko mahakamani. Alafu akataja isnadi ambayo kuna watu ambao ni kadhabuna dajjalun. Kuna watu ambao wapokezi wake ni adhafu min dhaif. Sisi hatukuiamini habari hili. Hatukuiamini kwa sababu isnadi yake kuna watu ni mutahamuna bil kadhib. Wanatuhumiwa kwa uongo. Kwa hiyo hadithi yao ni munkar. Sasa tujaalie kwamba imesihi in sah. Tawaambie hivi, wafungue nyingine kuhusu muhadhara wa leo na muhadhara wa jana. Wafungue nyingine. Si ndio? Kwa sababu sisi tumewatukana. Sisi hizi kaseti zao zimetukana na mashaka zetu, na sisi wenyewe tuko nazo. Hatuendi mahakamani. Tumevumilia. tusubiri nini? Siku ya kiyama. Lakini fahamu kwamba walinasi alsunu, kwamba na sisi tuna nini? Tuna ulimi, tujua kusema, tutasema kwa kadri ya uwezo wetu. Hatutawapeleka mahakamani. Nyinyi nendeni, tutakwenda kukutana huko mbele biidhnillah, na tunawasubiri katika mahakama ya Allah tabaraka wa taala. Maswali? Sema shekhe, kuna watu wanasema kundi la tablighi halifai kwenye Uislamu, bora ya mzinifu. Je, maneno haya maneno yao, je ni kweli maneno yao kwenye kitabu na sunna? Sijui nani kasema maneno haya, simfahamu. Kama kuna mtu anasema kundi la tablighi halifai kwenye Uislamu, bora ya mzinifu. Isipokuwa sisi tunazungumza kwa insafu, na kila mmoja tumpa haki yake. Kwenye makosa tunamwambia amekosea, akakosea hapa na hapa na pale. Anaona kwamba si makosa na sisi tumekosea, atambie kwamba wewe umekosea na si haki ile tukizungumza. Hii ndio sawa sawa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tunaangalia maneno yanayotoka kwa wanawachuoni kadhalika, kwa mujibu wa nususu za kisheria kuhusiana na watu wa bid'a au kuhusiana na bid'a, kwamba madhambi yana darajati au darakati, kama vile thawabu zilivyokuwa na darajati. Yaani dhambi zinatofautiana ukubwa na uzito wa dhambi, na dhambi zote haziko sawa. Si kila dhambi itakuwa iko sawa na dhambi nyingine. Pamoja aliyeasiwa ni Allah tabaraka wa taala. Sasa katika ukubwa wa madhambi, shirki ndio inaongoza. Ashirku ni dhulm, na shirki ni katika madhambi makubwa zaidi kuliko madhambi yote. Na mtu akifa hali ya kwa mushriki, hana tauba wala hana msamaha kwa Allah bila ya kutubia. Mtu akifa katika shirki bila ya kuwa ni mwenye kutubia, hatapata msamaha wa Allah. Na dhambi inayofuatia baada ya shirki ni bid'a. Bid'a ni dhambi inayofuatia, kisha madhambi mengine makubwa. Kwa sababu pia mtu wa bid'a hana tauba, hana tauba kama yule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana kwamba hawafikishi kufika katika tauba. Kisha madhambi mengine katika kaba'ir, kisha sagha'ir. Huo ni kwa ujumla, kama vile tunavyosema wanaume ni bora kuliko wanawake ni jinsi. Na haya na hiyo ni nini? Ni Qur'an. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kwa hiyo wanaume wamefadhilishwa juu ya wanawake. Lakini tukisema hivyo haina maana kwamba wewe ni bora kuliko Aisha, kwamba wewe ni bora kuliko Khadija, au kwamba wewe ni bora kuliko Maryam binti Imran. Hakuna Muislamu anatamka maneno hayo. Mmenielewa? Naeleweka kusema kwamba hizi dhambi zimegawanyika kwa daraja. Shirki namba 1, bid'a namba 2, kabairu dhunub madhambi makubwa namba 3, kisha sagha'ir inafuatia madhambi madogo madogo. Mmenielewa? Hii ni min haythu aljumla, kwa ujumla. Lakini siwezi kusema je, mtu kufanya bid'a ya kuleta kunuti alfajiri na kula riba ni sawa, au bid'a hii ni kubwa zaidi kuliko kula riba? Sasa usizungumze kuhusu afuradi na ahadi, sisi tunazungumza kwa ujumla kwamba bid'a ni kitu kibaya kuliko zina. Tuje katika mchanganuo sasa. Je, mzinifu na yule ambaye amefanya jambo fulani na bid'a, jambo fulani katika mambo ya bid'a, nani ana kweli utaangalia ule uzito wa dhambi ile na dhambi ile na hukumu itolewa. Kwa hiyo watu wasizungumze maneno ya ujumla jumla na wakanakili mambo yasivyosemwa. Naomba watu wa namna hiyo, kwa sababu inasemekana kwamba sisi tumezungumza kwamba watu tablighi ni hawafai na watu wabaya zaidi kuliko afadhali na wazinifu na makahaba, kwamba sisi tumesema hayo wahasha wakadla, dawa yetu imejengeka katika misingi ya uadilifu. Naam. Kwa swali mwingine niulizwa nani kama mengi nijijiwe jana. Kuna athi mmoja sema na kukumbusha kuwa Barahiyani alisomesha kitabu Tanwiru Dhulmati cha mwanafunzi wa Sheikh Mukbil wakati wa siasa. Simlimsikia kilipofika kipindi cha siasa na uchaguzi, alitembea Tanzania hii mikoa mingi, miongoni mwa hiyo mikoa hiyo ni hapa Dar es Salaam katika msikiti wa Morogoro na sehemu nyingine, mhadhara baina magharibi mpaka saa 7 za usiku, azungumza siasa. Kitabu hicho kitegemea ni Tanwiru Dhulumati, na wakati huo akisema hivyo alikuwa na fotokopi ya kitabu cha mwanafunzi wa nani? Kwa Sheikh Mukbil, kwa sababu Sheikh Muhammad al-Imam ni mwanafunzi wa nani? Kwa Sheikh Mukbil. Mkisikiliza kasiti zake za zamani kabla hayatokea mambo haya, yani nakusudia kipindi cha nyuma alipokuwa akizungumza masuala ya siasa na uchaguzi akitumia kile kitabu, alimsifia mno Sheikh Muhammad al-Imam, akamsifia mno Sheikh Mukbil, utasema kama vile ni malaika au mitume, kwa sababu analaka na litaka. Leo anapozungumza utasema ash-shaytanu rajim, hana uadilifu, mtu hana mizani, hana mizani ya uadilifu anapozungumza. Kwa hiyo akatembea Tanzania nzima hii akizungumza siasa, sasa hivi hamtumsikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu aona kwamba akizungumza na marejeo yake ndio yale, anatuambia mbona shekhe hajui fiki, kwa sababu kama wewe huna fiki katika dini, hoja zako utasimamisha vipi? Na kile kitabu kimejengwa katika msingi wa hoja, na yeye amezitulia hoja zile mpaka akafika kwamba yeye aliona kwamba ni mshindi, kwamba yuko katika sawa. Lakini marejeo yake ni nini? Maneno yaliyoandikwa sio na Sheikh Mukbil, na mwanafunzi wa Sheikh Mukbil. Leo asema hivi, Muhammad Musa asema huyu bwana hana fiki, asomeshi fiki. Huyo ni ukosefu wa sawa. Haya, kuna mmoja hapa ni swala la shubha linatajataja kila mara. Asema eti ustadhi, kuna nukuu kutoka kwa Ibn Uthaymeen kuwa Salafiyun ni kundi potofu. Kwanza hii ni kweli? Ibn Uthaymeen asema kwamba Salafiyun ni kundi potofu. Je, maneno haya ni ya kweli? Hivi ndivyo walivyo watu wa shari, kazi yao kupunguza vipimo, kupunguza vipimo katika mizani wanapokuwa wanawapimia watu, wanapojipimia wenyewe wajaza tele. Hii ni katika kawaida yao. Wailul lilmutaffifina alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yufsirun. Allah anazungumzia wenye kupunguza vipimo, anasema adhabu kali itawapata wenye kupunguza vipimo, ambao wanapokuwa wanapima kujipimia wao wenyewe, idha iktalu ala nnasi yastawfun, wakijipimia wao, wakipima kwa watu, wanapima sawa sawa, wakipima wakiwa wao ndio wanunuzi, wanapima sawa sawa. Wa idha kaluhum au wazanuhum yufsiru, na wakati wa kuuza sasa wakiwapimia kwa kutumia vyombo vya kujaa au vya uzito, wanapunguza, wanapunja. Kwa hawa watu na tabia kama hizi za kupunja maneno na kuwasingizia watu kwa maslahi yao. Vipi inasema hivi? Naam. Sheikh Ibn Uthaymeen vitabu vyake viko wazi, mfano Sharh al-40 An-Nawawiyya, amezungumza maneno maneno ambayo sikumbuki ukurasa wangapi, lakini amezungumza maneno akikuhusu jamaat, maneno ambayo si sawa kwa upande fulani, kwa sababu inahitaji kushereheshwa, inahitaji maelezo. Nataka tuseme kitu kimoja, haina maana tukisema sisi Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Baba Albani, Muhammad Salih Al-Uthaymeen, wote hawa rahimahumullah, kwamba hawa ni maulama wetu, hawa ndio maulama wetu. Tukisema hivyo, nakumbuka pia nilishawahi kuzungumza katika baadhi ya makala namba 8, nikasema hawa ni wana wachuoni wetu. Tunasema hawa hawawezi kukusanyika katika batili, lakini hatusemi kwamba kila mmoja kakingwa na makosa, bali maneno yatakikana nayo katika mizani ya kisheria. Ukiangalia katika fatawa ya Lajnatu Daima, kadhalika maneno ya Sheikh al-Islam au Sheikh Ibn Baz, kadhalika maneno ya Sheikh Albani na wengineo, wanapozungumza kuhusu salafia, wanasema kwamba hii ndio jamaa ya haki, jamaa ambayo imesimama kwenye kitabu na sunna. Haya maneno yako wazi na wala hayahitaji maelezo marefu, kwamba Lajnatu Daima, yani kamati ya maulama, imezungumzwa hivyo na wana wachuoni wote wa Ahli Sunna wal Jamaa waliopo katika ardhi hii, wanasema hivyo kuhusiana na dawa salafia, kwamba ndio dawa ya haki. Sawa. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen yeye akasema kwamba jamaa salafia, mfano aseme hivyo kwamba jamaa salafia ni katika jamaa za nini, za upotofu. Ikiwa akasema hivyo, maneno haya hayakubaliki kutoka kwake, kwa sababu inahitaji nini? Inahitaji bayina, inahitaji dalili, na maneno haya yanapingana na kauli za ahli ilmi ambao ni wakubwa wengine kuliko yeye, na wengine ni mfano wake, na wao wametoa hoja na dalili. Hiyo ni nukta, hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Sheikh Ibn Uthaymeen hajasema hivyo. Aliyesema kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen amesema kwamba dawa salafia au salafiyun ni kundi la upotovu, alete dalili kama maneno haya kweli yao katika maneno yake. Sasa kitu kingine cha mwisho katika maneno haya haya, nyinyi madai kwamba Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali ndiye mwanzilishi wa nini, wa hiyo salafia ambayo nyinyi mwaita dawa ya upotevu, kadhalika mwasema Mukbil ndiyo mwanzilishi wa hiyo salafia ambayo ni dawa ya upotevu. Sasa tuhukumiane sisi na nyinyi kwa maneno ya huyu huyu Ibn Uthaymeen kuhusu Rabi' na kuhusu Mukbil. Siku moja Sheikh Mukbil, Sheikh Rabi' alisafiri kwenda sehemu inayoitwa Al-Ghassil, yani katika mji wa Al-Unayza, mji wa Unayza ambao uko baina ya Madina na Riyadh, mji huo ndio mji wa Sheikh Ibn Uthaymeen, na ndipo ilipo markazi yake. Sheikh Rabi' alifunga safari akienda katika mji huu kwa mwaliko aliyolipwa pale na kumfanyia ziara Sheikh Ibn Uthaymeen, na akazungumza, akatoa muhadhara, na kaseti ile mimi niko nayo, na baadhi ya watu wengine wako nazo. Ni kaseti zimejaa tele katika ukifika Saudi, katika maduka yamejaa tele ya muhadhara ule uliotolewa na nani, na Sheikh Rabi'. Muhadhara ule aliyofungua ni Sheikh Ibn Uthaymeen. Ni Sheikh nani? Ibn Uthaymeen akasema maneno haya yafuatayo, yafuatayo. Katangulia kusema kisha akasema kwamba sisi tunayo furaha ya kutembelewa na ndugu yetu al-akh al-doktor Rabi' ibn Hadi al-Wadi'i al-Madkhali, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, asema hatta ya'lam al-jami' hatta ya'lam al-jami' ala anna afana al-doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali على جانب من السلفية. لا أعلى السلفية دعوة مضادة للمسلمين، ولكن سلفية طريق السلف. من هو الذي بقوة قدك كاسب نكان يا شيخ ابن عثيمين أسمى أن يتمليها فنهين فراها إلي وتوت وجوه ومن بقويته يربيع أن يكون هذا هو من بقويته ambaye iko katika dawa ya salafia. Kisha akasema hivi, sikusudii salafia kikundi au dawa inayopingana na Uislamu, bali nakusudia kwamba Rabi' iko katika njia ya salaf, yani njia ya masahaba katika dawa yake na katika kutawala akida. Maneno yale niliyozungumza na nikawapa challenge mahisbu wote wa hapa nchini kwamba aliyeona kwamba huu ni uongo atubainishie ukweli ni upi. Na maneno tuko nayo ni yamehifadhiwa maneno ya ahli ilmu, na yanawaudhi, wanatamani asinge yasema, lakini ndio shehe kashasema na akasema maneno ya haki, kwamba hiyo salafia inayokusudia mimi aliyona Warabii sio salafia kikundi kilicho dhidi ya Waislamu, bali salafia ambayo ni tariqu salaf. Umeelewana? Ikiwa yeye ndiye huyo mwandishi au mwanzilishi wa huo usalafia, huyo Rabii usalafia huo ambayo Ibn Uthaymeen amemwita ni upotofu, usalafia huo, haya inakuwaje mwanzilishi huyo yeye mwenyewe kwenye haki na dawa yake kwenye batili? Tazikia hiyo inatoka wapi? Kwa hiyo mamtukana Ibn Uthaymeen kwamba anajichanganya, anatanatam kwenye maneno yake. Umeelewa? Kwa hiyo kuonekana kwamba haya maneno mahizbi hawajaelewa kwa sababu ya uhizbia wao. Na huyo wa pili ni Sheikh Muqbil Ibn Uthaymeen azungumza kwa uwazi rahimahullah kwamba ana aatabiruhu mujaddida, mimi namzingatia Muqbil kuwa ni mujaddid. Tuambieni enyi masururi, enyi makutubiyon, ni wapi Sheikh wenu Muhammad Sururi kapata tazki ya dawa kama hii kwa maulamaa wakubwa kama hawa, bali amejeruhiwa na kushambuliwa na wanawafuoni kwa sababu ya ufisadi wake alionao. Kwa hiyo maneno ambayo wakisoma wanasoma kichongochongo hawaelewi, wanasoma tu bila ya kuzingatia maneno. Asema swali zuri kabisa. Nimepata kusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayozungumzia muflis. Miongoni mwa muflis ni pamoja na wale ambao humtukana huyu kisha wakamsingizia yule. Je, wewe na Salim Barahiani mnatukanana na kusingiziana, hamuogopi maneno haya ya mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Aliye na swali hili kama kweli dume asimame, kama kweli ni mwanamume asimame. Swali na kuuliza wewe, unayosema kwamba tumsingizie Barahiani, tuliposemaje mpaka tuwe sisi tumemsingizia Barahiani mambo yasiyokuwepo? Hebu tuthibitishie, tumuombe radhi Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na tumuombe aliyetudhulumu. Niambie ndugu yako katika Uislamu, usiniache na makosa. Jambo moja lililomsingizia Barahiani ambalo yeye hakulifanya. Kufuatilia kuna kama mimi sifaidiki chochote, yani sikopishwi na nyinyi wote wawili, sikopishwi na kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Swali kwa maana gani nitakujibu sala? Sahihi. Ah, usitoe mhadhara, nakuwa nakuuliza swali tu kwa sababu tutapoteza muda. Labda matusi niseme. Nasema hivi, usitoe mhadhara, nimekuuliza swali. Uniambie, umetoa kwamba Mtume sala salama anasema kwamba muflisi ni yule aliyekuja kwamba amemtukana huyu, kamtukana huyu. Sasa miongo na wewe, je, wewe na Salim Barangiani mnatukanana na kusingiziana? Hamuogopi maneno haya? Nikakuuliza, nimemsingizia lipi? Hebu niambie ndugu yangu, usije ukaondoka ukasema pembeni huko, mimi mwenyewe nipo. Niambie nimemsingizia lipi? Wala sitaki muhadhara. Kama mathalan kuna ushahidi kwamba elimu yake ni ya certificate tu, ninao wasikia. Wewe unasema hivi, mimi namsingizia Barahiani. Sasa ulikuwa unataka uniambie hivi, umemsingizia hili, hili na hili. Sababu yako mengi, ndio maana nasema hivi. Mtajie mawili. Moja mathala ni ile ambayo umesema sasa hivi kwamba Nyamazeni. Maneno yake ni mazuri, ni ahla. La. Asizungumze mtu yote hapa. Kama huna kaa chini. Lakini kama uko nayo na kwamba nitajie. Asante. Nitajie ni kile hapa. Lipi? Elimu ya mtu. Kwa ufahamu wangu. Kama ni mdogo utakusamea, utanirekebisha. Elimu ya mtu anaijua Allah peke yake. Sababu yeye ndo anayempa yoyote ile elimu itakayo. Kuna mathala, kuna mambo ambayo watu wana elimu nayo au kwa kushukuru kwa ili ni jambo la kwanza ambalo Shehe, hebu nisikilize ninavyokuambia. Jamani Waislamu nisikia. Nasema hivi. Karatasi hii ameandika ndugu yetu jazakumullahu khairan. Sikumsimamisha kwa lengo la kumtia aibu. Nilikuwa nataka nimjue ni nani anayesema maneno haya ili alinasihi na mimi ili niweze kuepukana na nini? Na dhima. Mimi ni mwanadamu. Nasema napatia na kukosea. Ninapokuwa nimekosea niambie. Wala usiogope. Sasa alikuwa ameandika karatasi, mimi sijui makosa yangu ni yapi. Ndio maana nikatumia lugha ya kitisho kidogo. Dume asimame. Kweli ndugu yetu amesimama. Hebu nitajie yale maneno ambayo mimi nimemsingizia Barahiani na wewe una ushahidi kwamba ni kinyume. Sasa mimi sitaki maelezo, niambie. Wewe umesema hivi, lipi hilo? Umesema kwamba Barahiani ana elimu ya certificate tu. Nimesema hivyo katika madharau. Unamaanisha kwamba hana elimu isipokuwa ana elimu za certificates, degrees, doctorates. Nasema hivi, kwenye mhadhara huu nimezungumza, mimi nimesema Barahiani ana elimu ya certificate tu. Nimesema hivyo. Sheikh, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Amna bi. Mimi nimesema nini? Ninasema ambayo ninakumbuka zaidi katika ndio. Hapa ndo mwisho wa kumbukumbu yangu katika niliyokusikia sasa hivi. Kwa hiyo sema sikumbuki. Haya, endelea na nyingine. Nyingine labda ni matusi ambayo yanatumika hapa kama mjinga, mbavu, kabithi, hizbi. Naam? Hizbi. Ah, hizbi hapa. Eh? Kuna ambayo anayachukua mimi katika lugha ya Kiswahili ni matusi ambayo kwa fahamu wangu chache mimi naona hayafai kusema labda msikitini. Sasa mimi ndakupa ushahidi. Sikiliza kidogo. Hili sio swali, ni kwa wewe watuambie, watukofishe, hamuogopi maneno haya kwamba mimi namzulia yeye uongo na namtukana. Sheikh Albani umsikie wewe. Jabal, sio? Asema hivi, hawatukani watu hawa wawili. Hawatukani watu hawa wangapi? Wawili. Rabi na Mukbil. Illa jahilun au sahibu hawa. Isipokuwa mjinga au mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Barahiani awatukani hawatukani? Swali jibu. Kama ningekuwa ninasimama na barahiani, na yeye ningemuuliza swali hilo. Lipi? Kama maswali. Shehe, sikiliza. Sikiliza. Lengo si ubishi. Lengo langu ni. La, nyamaza. Achi. Haya ndiyo matatizo ya vijana wa hapa Tanzania ambao wamelelewa katika misingi hii. Simkashif. Wala sitaki kumdhalilisha. Nasema mtu anapokosea anakosolewa kwa hoja na dalili, kwa hujja na burhani. Sisi tunasema hivi, anayewatukana mmoja kati ya mashehe hao wawili kwa mujibu wa kauli ya nani? Sheikh al-Albani, mtu huyo ni mjinga au ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake? Sasa wewe mchagulie shehe wako mahali pa kumweka. Utamuita afuata matamanio au utamuita mjinga? Chagua mwenyewe. Na sisi tunasema hivyo kwa ujinga wake wa kusema nusus. Ruwati asema ruat. Huu ni ujinga. Alafu hapo hapo ageuka aitukana elimu hiyo ambayo yeye haijui. Ni ujinga murakkab. Mimi sioni kama ni matusi. Sasa kama yeye anaona ni matusi, thibitisha matusi yako vipi? Matusi ya mtukano, uje sikiliza kasi. Tumetukana sisi tukayanyamazia. Hai. Kusema kwamba sisi tumtukana kwamba yeye kwamba ana elimu ya vyeti. Elimu ya certificate, sio? Si ndio? Au hana? Asema kwamba Allah anatoa elimu ya siri, wewe huwezi kujua. Kwa hiyo amegeuka kwa masufi sasa. Elimu ya teremsha moja kwa moja. Kasoma na kapata vyeti. Na elimu yake ni ya nini? Vyeti katoka form 4, karuka kwenda za Kiunguja, chuo cha Kiislamu huyo Riyadh. Ni vyeti. Alafu alipotoka hapo ubalozini kufanya kazi huyo Pakistani anakachukua cheti karudi. Nini hiyo? Certificate haya ni dhambi. Ni dhambi. Umemtukana. Alafu yeye mimi nimesema hivyo kwamba elimu yake ni ya vyeti. Mimi sikumbuki niambieni hivyo. Haya ndio maswali. Swali jingine. Hapa sema ombi lingine, ukipata fursa nyingine, tunaomba muhadhara Masjid Hamza Kipunguni B, Dar es Salaam. Tuambie, tumeona kuwa mtu mzushi afai kuchukua elimu. Kumsikiliza, swali refu sana. Ili swali ni refu sana, sikiweza kulisoma. Swali nyingine, naona swali imeisha. Umechanganya maswali, Shekhe, kuna watu wake. Shekhe, kuna watu wakiona watu wanauliza maswali, wanashauri akae. Je, huu ni uadilifu? Mtajibu hao nyinyi, mimi siwezi kujibu swali hili. Mkiona watu wauliza maswali, waambie wakae. Tayeb, ni nini faida ya malumbano haya ya mashekhe kwa Waislamu hasa wasio na elimu, na nini mwafaka wake? Nini faida malumbano hayo ya mashekhe kwa Waislamu? Yana faida yake. Faida yake ni kufahamu haki na ukweli. Ikiwa mtu atasimama leo, ngoja nitawaambia kitu kimoja. Wakitajwa baadhi ya watu, si hapa kitabu 40 yauma kimewataja baadhi ya watu, si ndio? Wengine wameambiwa ni majahili, si ndio? Kama fulani jahili, si ndio? Haya, sasa kwa kuambiwa wao ni majahili, hawakutaka kujua kwamba je, mimi jahili kweli au si jahili. Moja kwa moja mtu akasema nimetukana kwamba fulani jahili. Hii makala ya Kiarabu imeandika maneno hayo kwamba fulani jahili katajwa. Kwa hiyo haya ni matusi, sio? Sisi kinachotakana kuangaliwa, je, ni kweli jahili au si jahili? Sasa ikibainika kwamba yeye ni jahili, basi ijifundishe, si ndio? Kama yeye sio jahili, amshtakie mola wake na asimamishe hujja kama atataka kumtetea nafsi yake. Kadhia imeisha. Sasa kwa sababu watu hawataki haki, hawa watu wameguswa nafsi zao, na kitabu hiki kimeandikwa kwa Kiarabu na kinawafikia wafadhili, wakionekana fulani mwizi, fulani afanye dawa, fulani kadha, maslahi yatabomoka. Watu wakapiga kelele kweli kweli. Kelele zinaendelea kwa nguvu. Kwa sababu gani? Zinagusa maslahi yao. Kabla ya hapo tulilalamika kwa muda mrefu kwamba huyu awatukana mashehe, awadhalilisha mashehe. Wote wafanyaje? Kimya. Maulama anawatukana kuwadhalilisha huyu, mzuieni. Wote kimya, kama vile hawajasikia huko, basi yaishe vikao huku na huku, wajua umoja wetu. Lakini jamaa anaendelea kutusi, tunakutoa matusi dhidi ya maulama. Wote kimya. Sasa imekuwa mambo yamekuja kuwa msawao. Wamesimama tena vile vile, waungana na yule kwenye kutukana hao mashekhe. Kwa hiyo sisi tunyamaze kimya, kwa sababu malumbano yawasaidia, kwa sababu anayejua nafasi ya maulama katika umma huu hawezi kunyamazia upotofu na tashwishi zinazofanywa dhidi ya maulama. Hawezi kunyamazia na wala kuona ni sawa. Kama wewe waona sawa, ujue hujafahamu nafasi ya maulama katika mujtama, na wao ndio wasiokuwa na ihtiram na maulama wa haki. Kabla sijasahau, katika maelezo yaliyotolewa katika redio Imani na huyo bwana, maelezo yake yanataka kufafanua kwamba Sheikh Mukbil ana kilichembe chembe za ushia, kwa kuwa ushia ulimuathiri, kwamba alikuwa shia, wazazi wake ni mashia, na kazaliwa katika ushia, na ule ushia umemuathiri, si ndio? Watu wengi wakaelewa hivyo, na wengine wakaniuliza, bwana vipi mwanachuoni wa sunna kama huyo anatukanwa, anaambiwa ana chembe chembe za ushia? Sasa ndugu yangu, mimi niambie, taathira kama hii inyamaziwe? Wa akhiru dawa alkay, moto mara nyingine pia inakuwa ni dawa mwisho kabisa. Dole lisipopona na tuwa moto, basi ndio ndio dawa ya mwisho. Tulitaka kujadiliana nao kwa uzuri, mwasemaje hivi, mbona mwasema hivi, wakafanyaje? Wakakataa, na ushahidi wa barua tuko nazo, kumbukumbu zimekaa kwenye mafaili. Ili kadhia hizi ziishe katika njia ile nzuri, watu waelekezane, lakini wao wakaamua kuendeleza sera za kuwatusi hawa maulama. Sasa Sheikh Mukbil ana chembe chembe za nini? Za ushia. Watu wameelewa hivyo. Sasa nawaulizeni, Sheikh Mukbil ana vitabu hana? Kitabu gani alichosema hivyo? Tutajiwe tu ukurasa mmoja, maneno yake yanaashiria kwamba kuna ushia, bali sisi tumeona kwamba yeye aandika vitabu kuwajibu mashia, kazi ambayo ninyi hamjaifanya. Mmekaa tu mkile vyakula vyenu na ripoti zenu, mkiziandika mkizipeleka kwa wafadhili, lakini hatuoni juhudi. Wakina bwana Mwalimu kazi yao kutukana tu, Aisha mchafu, Abubakari dhalimu, Uthmani ndiye mtu wa kwanza kufungua mlango wa udhalimu, na ndiye mtu wa kwanza kufunga mlango wa uadilifu ndani ya kitabu tarehe ya Kiislamu. Kimetolewa kwa Dar es Salaam, wote kimya, kwa sababu hayakugusa maslahi yao. Lakini maswahaba wametukana. Sheikh Mukbil aandika vitabu awajibu mashia na kubainisha upotevu wao. Soma Riyadhul Janna, kitabu Riyadhul Janna kisome, kimechapishwa na baadhi ya rasaili nyinginezo, ni radi kwa mashia. Wewe unaandika kipi? Hilo ni swali la kwanza. Vitabu vyake ni wapi umeona hicho? Sisi tunavyofanya, mfano mimi nasema na nishawahi kuzungumza katika semina mbalimbali, na mtu yoyote anaweza kumthibitishia hilo, kwamba Sayyid Qutb rahimahullah, Sayyid Qutb ana nazaa ya kishia. Kwa nini? Kwa sababu anawatukana maswahaba, anawatukana maswahaba, na maneno haya matusi dhidi ya maswahaba yamo ndani ya vitabu vyake. tusema kasema kitabu fulani ukurasa fulani kwamba Uthmani kwamba nani Muawiya na Amr ibn al-As wana nifaq wanatumia ghish uongo na nifaq matusi kwa nani hayo kwa maswahaba nani aliyetukana maswahaba mashia Sayyid Qutb katika vitabu vyake na haya tumeyabainisha katika makala mbalimbali za Kiarabu na Kiswahili kwamba Sayyid Qutb anasema hautambui ukhalifa wa nani wa Uthmani kwamba ukhalifa wa Uthmani hapa baina ya Umar na Ali palikuwa wazi hapakuwa na kitu kwa hiyo hautambui ukhalifa wa Uthman na alikuwa akizungumza maneno mabaya dhidi ya khilafa yake anayefanya hivyo ni nani Shia wana wachuoni walimnasihi miongoni mwa hao ni Mahmud Shakir ndugu yake Sheikh Ahmed Shakir mwana wachuoni wa Misri Mmisri mzake akamwandikia barua nne tofauti tofauti barua ya kwanza akajibu na akajibu kwa ufedhuli ukitaka kujua haya Sheikh Rabi pia amethibitisha kwenye kitabu Mata'im Sayyid Qutb fi Sahaba sasa sisi tuna akili kutoka kwenye vitabu vya mashaikh zenu ukurasa fulani kitabu fulani kutathibitisha maneno pamoja na hivyo hamkubali matetea jeuri ufedhuli matusi mna nini watetea mambo haya mnapokuja kujeruhi wana wachuoni wa kisunna hampewi ushahidi na mashahidi wenu ni watu ambao dhahiri yao ni fisk wale yaadhu billah watu wala mihungi wengine watakusafiri wanyua ndevu wafanya mambo ya ajabu eti ndio mashahidi shahidi anakuwa hivyo shahidi anakuwa hivyo kama shahidna illa bima alimna alimta anta hatukutoa shahidi ila wakati tulichokijua wewe umejua kwa maana basi mashifiki na kisha tuona tofauti baina yetu sisi na wao sisi tutaje kwa ushahidi wa maneno yaliyomo ndani ya vitabu vya maulama wao wao wanapokuwa wanatoa ushahidi kutuhumu hawafanyi hivyo wanasikiliza maneno ya uongo sasa mtu anaona kwamba malumbano haya hayafai tukitoa mahadhara asije kabisa sisi hii ndio dawa yetu tunapokuwa asije kwa sababu tutaendelea na mambo haya tutaelimisha ikibidi kupambana kwa kujibu maneno tutajibu atakayechezea dawa tutamjeruhi atakayewatukana wana wachuoni atawekwa wazi anaona kwamba maneno haya hayamfai atoke na jamaa tutabliwa aende basi tabia imeisha si ndio wallahu aalam ndio tutakuwa tumemaliza sasa amin choka sasa basi